Uur Gert Kluk met het NOS-journaal. Er is verwarring ontstaan over een uitspraak van de Oekraïense president Zelensky over Bachmoed. Na afloop van de G7-top in Hiroshima leek hij de Russische claim te bevestigen dat de verwoeste stad is gevallen. Maar een woordvoerder van Zelensky spreekt dat tegen. Een journalist had gevraagd of Bachmoed nog steeds in Oekraïense handen is, omdat de Russen zeggen dat ze de stad hebben ingenomen. Daarop antwoordde Zelensky: ik denk het niet. Maar volgens de woordvoerder ging de president in op het tweede deel van de vraag en sprak hij daarmee de Russische claim tegen. Zelensky zei wel dat de stad verloren is, omdat er na bijna een jaar strijd niets meer van over is. In het noorden van Kroatië is gisteren een Nederlands vliegtuigje neergestort. Over het aantal inzittenden en mogelijke slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Het toestel van het type Sirius 20 was onderweg van de Sloveense stad Maribor naar de Kroatische kustplaats Pula. Het toestel stortte neer in bosrijk gebied. Het Soedanese leger en de paramilitaire RSF-militie zijn het eens geworden over een staakt het vuren van een week. Dat melden de Verenigde Staten en Saudi-Arabië. Die hebben bemiddeld tussen de partijen. De wapenstilstand moet humanitaire hulp mogelijk maken en gaat morgenavond in. De afgelopen weken zijn in Soedan vaker afspraken gemaakt over een bestand, maar daar kwam niets van terecht. In Bloemendaal aan Zee is vannacht het strandpaviljoen Bloemendaal Beach Club door brand verwoest. De weg naar het strand werd afgesloten, zodat watertankwagens af en aan konden rijden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er was niemand aanwezig toen het vuur om zich heen greep. De brandweer gebruikte tankwagens omdat er dan een constante aanvoer van bluswater is, zei een woordvoerder. Een vrouw die beweerde dat ze werd gestalkt wordt nu zelf door het OM vervolgd. Ze had gezegd dat ze intimiderende en bedreigende berichten van een man had gekregen, maar die bleken door haarzelf te zijn geschreven. De man werd in 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Het weer zonnig, vanmiddag meer bewolking met in de avond in het oosten en noorden kans op felle buien met onweer. Het wordt 20 tot 25 graden, morgen minder warm. Dit was het NOS Journaal. Je hebt een idee. Nieuw, fris, voor jezelf, je project of je bedrijf. Jij voelt het, wat een ander ook zegt. Claim it, host it, share it, show it. Breng het tot leven en laat het meer zijn dan een idee. Claim it, host it, share it, show it. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Transip, internet voor elk idee. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan de Familie. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessée. Welkom bij OVT. Hij is extreem onbetrouwbaar, maar te belangrijk om te ontslaan, zo lijkt het. Yevgeny Prigozhin, de Russische leider van het huurlingenleger Wagner Groep. In dezelfde week dat uitlekte dat hij stiekem had geprobeerd om een dealtje te sluiten met Oekraïne, lijkt hij bezig om zijn baas Poetin een cruciale overwinning te bezorgen in de Oekraïnse stad Bachmoed. Straks praten we met militair historicus Christ Klept over Prigozhin en andere huurlingenbazen uit het verleden. Die waren vaak even onbetrouwbaar en toch ook even cruciaal. En verder praten we met Arnon Grunberg over een van de belangrijkste ooggetuigverslagen uit Auschwitz. Nu voor het eerst in het Nederlands vertaald en door Arnon van een voorwoord voorzien. De column is van Micha Wertheim en na 11 uur de merkwaardige geschiedenis achter de Europese vlag en de geheime katholieke boodschap die daarin verscholen zou liggen. Maai mij niet, dat wordt ons deze meimaand vermaand. Omwille van de insecten en de vogels is er een internationale actie tegen het maaien van gras in de meimaand, opdat nectarbloemen kunnen groeien en bloeien. Maar wij vroegen ons af, waarom zijn we eigenlijk ooit gaan maaien? Want gras, dat mag dan natuurlijk wel natuur zijn, maar dat strak gemaaide gazon, dat is toch echt cultuur, een menselijke vondst. En te gast daarover is journalist en schrijver Matthijs Deen, die onlangs nog voor ons een docu maakte over zijn opa, de tuinbaas. En hij werkt ook aan een novelle over gras. Tenminste, ik zie je al gepijnigd kijken, Matthijs. Hoe moeten we het formuleren? Nee hoor, je formuleert het precies goed. Of het zo gaat werken, weet ik niet, maar je formuleert het goed. Ja, zo is het altijd met schrijvers. Eigenlijk, het is er nog niet totdat het er is. Voilà. Ja. Eerst even over de actie van deze maand. Maai mij niet, heet die dus. Leg even uit, wat is de actie? Dat is in feite bijtjes en bloemetjes. Hè? Dus het hele idee is dat je in een periode dat er veel bloeit, dat je dat ook zoveel mogelijk aan de bijen moet overlaten. Wat minder aan de grasmaaien. Mm-hmm. En niet alleen de bijen, gewoon insecten. Insecten hebben het moeilijk. Het is een internationale actie. Is ooit in Verenigd Koninkrijk begonnen. In België waren ze ook maar bezig. Nu doet Nederland ook mee. Het is eigenlijk, houd zoveel mogelijk in stand wat die bedreigde zesvoetige vrienden van ons nodig hebben. Oké, precies. En het is dus voor de natuur, zullen we maar zeggen, dat we niet moeten maaien om de natuur te helpen. Is dat een beetje iets waarmee we dan teruggaan naar hoe tuinieren vroeger was? Nee, integendeel. Je noemde al, mijn voorouders, mijn grootvader was inderdaad nog het laatste telg van een generatielange dynastie van tuinbazen. Dat wil zeggen mensen die het beheer hadden over de tuinlieden die zich bij de kastelen met de tuin bezig hielden. En ik heb ooit mijn grootvader, want ik ben opgegroeid in Boekelo dichtbij een bos. En dat bos dat werd verwaarloosd, maar ik was daar dol op. Dus het was allemaal schots en scheef, omgevallen bomen. En het was een wildernis en ik heb op een gegeven moment mijn grootvader meegenomen om te laten zien hoe mooi alles was. En hij werd hoe lang roeszagrijnig. Hij kon dat niet verdragen. Hij zei, zo ga je niet met een bos om. Want hij is opgegroeid als een tuinman die geleerd heeft dat het tuinonderhouden is strijden met de natuur. En dat is dus, je wil zeggen, dat is eigenlijk hoe een tuinier die dat is niet iemand die in harmonie leeft met de natuur, maar dat is iemand die de natuur onderwerpt. Nou ja, hij is opgegroeid in de traditie van de 19e eeuw van de landschapspark. Hè. Zijn grootvader was tuinbaas op Duivenvoorde, waar een groot landschapspark was. Een andere was tuinbaas op de Pauw in Wassenaar. Die mensen die hebben dus het beheer gehad over een soort nep-natuur. Het hele idee dat je Gods beste gelukte scheppingjes overdeed rondom een landhuis. En dat landhuis daar, bij wijze van zeker, als een soort triomf der schepping uit opreist. Mm-hmm. Maar het moet wel ergens uit opreizen. En het liefst natuurlijk uit een kort geschoren gazon. Want dat geeft een mooie blik van ver op het herenhuis. Aha. Maar het geeft ook de gelegenheid voor de mensen om te wandelen en zich te definiëren in verhouding met die natuur. Dat is dat hele romantische ideaal. De kleine mens, de grote natuur. Maar dat moet natuurlijk geen bende zijn. Ja. En je zegt het is een romantisch ideaal. Wanneer is het dan ook in de romantiek geboren, dat idee van het gazon? Of waar moeten nee, we, waar gazon, moeten we het, naar terug? Het is natuurlijk begonnen als vrijschootsveld. Ik denk dat er nog wel. Vrijschootsveld, wat bedoel je? Nou ja, dat de Romeinen die aan de kant van de Limes, aan de vijandelijke kant van de Limes, kapten ze in ieder geval op zijn minst voor een aantal mijl alles wat alle bomen, zodat ze een goed vrij schootsveld hadden, goed konden zien dat de vijand eraan kwam. Dat hele idee van een vrij schootsveld, dat zullen misschien sommige gazonsbezitters nog wel hebben. Maar je zal in ieder geval ook dan het gras zo kort mogelijk moeten houden. Want daar kunnen zich ook niet alleen roofdieren, maar ook vijanden in ophouden. En zelfs dat element is er nog. Als je ziet dat mensen reageren op de maaimeniet met die teken dan, die zich kunnen ophouden in dat hoge gras. Je moet het is een zekere mate van veiligheid die het ook geeft. Ja, maar je zegt het is dus begonnen eigenlijk vanuit een soort militair idee of verdediging. Je wil gewoon vrij zicht kunnen houden. Ja. Maar wanneer is het dan een soort esthetisch ding geworden? Ik had het zo net over die landschapsvlakken. Daarvoor had je veel symmetrische tuinen, waar natuurlijk dat op dat korte gras men zich ook ging vertreden, aan sport en spel ging doen. En dat doe je natuurlijk ook het beste op kort gehouden gras. Maar dat hele idee dat het gras een onderdeel gaat vormen van een landschapspark waarin de mens verdwijnt, of in ieder geval waarin de mens zijn eigen identiteit kan zien tegen het decor van de onderworpen natuur. Mm-hmm. Dat is eigenlijk iets wat zich in de 19e eeuw met de landschapsparken gaat ontwikkelen. Ja. En daar spreekt een enorme liefde. Ik heb hier een citaat van Andrew Jackson Downing. Dat was een landschapsarchitect. Dat is ook geen tuinarchitect meer, maar is een landschapsarchitect. Dus dat geeft ook al aan dat in ieder geval het hele landschap erin betrokken wordt. En die heeft het over: wij houden van de zachte grasmat die als een glad natuurlijk tapijt wordt uitgespreid over de zwellende contouren van de glimlachende aarde. Dus dat geeft al aan dat is echt een hele diep gevoelde affiniteit met die grasmat. Maar het was niet zo eenvoudig om zo'n grasmat te hebben. Mm-hmm. Want om dat gras kort te houden, daar had je dus een heel leger van mensen voor nodig die daar voortdurend overal mee bezig waren. Want daar was ik wel benieuwd naar. Ik bedoel, was er toen men begon aan het gazon al direct een grasmaaier? Nee, die is pas in 1830 uitgevonden. Aha. Mijn betovergrootvader, die was een van de eerste die op zo'n ding aanschafte. Tenminste, zijn heer deed dat dan. In 1870. En je ziet dat het dan ook bijna 1/3 van de jaarsalaris van die man is om zo'n ding aan te schaffen. En dat was een enorm apparaat. Wat voortgetrokken wordt door meerdere paarden. En die paarden die krijgen dan vilte pantoffeltjes. Om de grasmat ook niet te zeer te beschadigen. En daar wordt dan zo'n ding achteraan getrokken door die paarden. En er wordt ook voor geadverteerd dat het allemaal zeer geluidloos zal werken, zodat de paarden geen schrik wordt aangejaagd en ze niet in paniek in galop zullen raken. Dus, maar dat zijn enorme apparaten die ook voor de gewone man niet binnen bereik leggen. Naarmate de grasmaaiers kleiner worden en goedkoper en afdalen zeg maar, naar de middenklasse, dan zie je dat ook dat ideaal van het gazon om de welgestelde huizen zich gaan uitrollen. En dan verspreidt het zich meer en meer door de maatschappij. Ja, en het heeft dus altijd heel veel moeite gekost om zo'n gazon te onderhouden. Vraag ik me toch af, kan jij, wat is nou precies de aantrekkingskracht van dat gazon, waarom we al eeuwenlang zoveel moeite willen doen om dat zo te bedwingen? Ja, ik denk toch wel dat er toch wel een echo in zit van wat ik bij mijn grootvader zag. Die toen hij op Broekhuizen kwam na de oorlog en de adel in verval was en er niet meer zo'n heel leger was, maar die het zelf moest doen. En de vrouwen van kasteel Broekhuizen zei: dat gazon, dat is nu hooiland. Laten we het maar gewoon 2 keer per jaar maaien. Laat het dan voor de rest. Maar dat hij dat gewoon niet kon verdragen. En dat hij op een gegeven moment, er was nog een vooroorlogse grasmaaier die in de orangerie zat. En die heeft hij opgeknapt. En op een gegeven moment heeft hij elke week, de hele maandag en een halve dinsdag, die grasmat zitten maaien. Want het waren meer dan 2 voetbalvelden groot. Dus die kleine man in gevecht met dat gras, dat is, daar zit echt een hele eeuw geschiedenis in die je er niet zomaar uithaalt. En je merkt ook nu dat mensen er toch wel moeite mee hebben. met die vraag. Nou ja, wil je niet maaien? Precies, nou ja, want tot slot, wat denk je dan? Ik bedoel, er komt nu een campagne om het niet te doen in mei. Ja. Maar betekent dit het einde van het gazon? Of denk je dat is... Ik vermoed van niet. Hoewel, het zal wel op plekken zijn waar, omdat het klimaat ontregeld raakt, en er plekken zijn waar echt niet meer genoeg regen valt om het te onderhouden, dat je een soort gazonschaamte zal gaan ontwikkelen. Net als met roken en vliegen. En andere waar het voortdurend onder water loopt. Ja. Net als in mijn tuin, omdat mijn achterburen allemaal tegels hebben. Dus het blijft tobben, een gazon. Maar mensen tobben graag. Dat is een mooie conclusie. Dankjewel, Matthijs Deen. En voor wie benieuwd is naar de docu die je eerder voor ons maakte over tuinbazen, die heet De Hovenier en is online terug te luisteren. Dankjewel. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. Wat zal Poetin op dit moment denken over Yevgeny Prigozhin, de leider van zijn huurlingenleger Wagner-groep? Aan de ene kant lijkt Prigozhin namelijk op het punt te staan om Poetin een belangrijke overwinning te bezorgen door Bachmut te veroveren. Maar aan de andere kant lekte deze week nog uit dat Prigozhin misschien wel had geprobeerd om een deeltje te sluiten met Oekraïne door ze informatie te bieden over de locatie van Russische troepen. Het tekent de dubbele relatie die wel vaker bestaat tussen de leider van een land en de leiding van zijn huurlingenleger. Dat begrepen we van militair historicus Christ Klep en hij is daarover te gast. Welkom, Christ. Goedemorgen. Ja, vertel nog eventjes. Er was deze week dus vanuit Poetins perspectief bezien zowel goed als slecht nieuws over Prigozhin. Wat was dat nieuws? Ja, het goede nieuws is eigenlijk, dat speelt zich op dit moment af, hè, of Bachmut inderdaad helemaal veroverd is. We zagen vanmorgen de goede man in volledige wapenuitrusting voor, nou, wat nog resteert van zijn mannen, denk ik, midden in Bachmut staan en zeggen dat hij de stad helemaal in handen heeft. Oekraïners hebben dat intussen alweer ontkend. Die zeggen dat ze aan het doorvechten zijn. Dus dat zou dan tussen aanhalingstekens het goede nieuws zijn. Het slechte nieuws, ja, als je dat slecht nieuws kunt noemen, ik vind het vooral fascinerend nieuws, is dat de afgelopen tijd er berichten naar buiten zijn gekomen, op het internet gezet door een wat gefrustreerde jonge soldaat van de Amerikaanse Nationale Garde, die een flink aantal documenten heeft gedumpt op het internet een paar weken geleden. Ja, dat waren de Pentagon leaks. En die worden natuurlijk nu uitgebreid uitgespit door elke onderzoeksjournalist die daar tijd voor heeft. En een van de dingen die ze ontdekt hebben is dat Prigozhin onder andere contact zou hebben gehad met de Oekraïnse geheime dienst, geheime militaire dienst, en aangeboden zou hebben om de Russische posities vrij te geven. He, er is een enorm spanningsveld tussen zijn Wagner-groep, de huurlingen, en het gewone Russische leger. Mm-hmm. Die kunnen elkaar niet zien of velen. En heeft aangeboden om, nou, dan geef ik jou de Russische posities als jij, Oekraïne, ervoor zorgt dat ik Bachmut in handen krijg. En dat is een deeltje dat deed mij zo ontzettend denken aan de geschiedenis van alle huurlingenlegers die het er toch vooral om draaien van waar kan ik geld verdienen en waar kan ik op zo kort mogelijke tijd zo opportunistisch mogelijk onder het motto, je moet je vrienden te vriend houden, maar je vijanden nog meer te vriend houden. Ja, dat is wel eens een beetje de lijstspreuk van huurlingen, denk ik. Ja. Ja, nou, daar komen we zo op. Maar toch nog eventjes, ja, het zijn natuurlijk allemaal heel veel geruchten, hè, die er dan rond hem rondgaan. Denk je echt dat het mogelijk is dat hij zo'n deal zou hebben gesloten? Want voor mij denk ik dan, dat is gewoon hoogverraad. Dat is het ook. Als het niet zo is, ja. Ja, als het niet zo is, hebben we toch een paar leuke seconden uitzendtijd gehad. Als het wel zo is, ja, dan zou het me dat niet verbazen. Het zou heel erg passen in het volslagen opportunisme wat heel veel huurlingen in de loop van de geschiedenis altijd eigen is geweest. Je hebt een beroemde uitdrukking ook in de Nederlandse taal. Geen geld, geen Zwitsers. Wij huurden vroeger in Nederland Zwitserse regimenten in als huurlingen. Dat waren hele goede huurlingen. Maar op een bepaald moment, ja, hebben ze geen geld meer voor. En dan gingen ze gewoon weg. Mm-hmm. Dan zeiden ze dus letterlijk op het slagveld van, ja, geen ochtendsoldaat gekregen. Tabé, we gaan nu. En dan liepen ze vaak ook gewoon over naar de vijand. Dan zei de vijand vaak van, nou, kom lekker hier. En dan kon het vaak gebeuren dat nog op dezelfde dag het regiment van de ene kant naar de andere kant overliep. En ja, het zijn niet echt betrouwbare soldaten dan natuurlijk. Ja, want toch nog eventjes het concept huurlingenleger. Voor mij, het is een beetje vaag wat dat nou precies is. Ja. Leg even uit, wat is dat, een huurlingenleger? Ja, grofweg, als je een overkoepelende definitie zou moeten hebben, dan zijn het soldaten die in eigen dienst werken, zou je kunnen zeggen. Of vaak ook voor een militaire ondernemer. En ze werken niet zozeer in dienst van een staat, van een overheid. We kennen het fenomeen eigenlijk al sinds de Romeinen, sinds de Grieken. Carthago, Hannibal hadden er allemaal mee te maken. Het wordt echt big business aan het eind van de middeleeuwen. Dan zie je echt dat er speciaal compagnie worden opgericht, geleid door iemand die of genoeg geld heeft om zo'n compagnie in te huren, man of 80-100. Of dat geld leent. Ja, niets menselijks is Amsterdamse kooplui vreemd. En ook wij deden daar grof aan mee. Sterker nog, een van onze kooplieden heeft de totale Zweedse marine gefinancierd. Om maar eens aan te geven dat wij wat dat betreft toch niet zo vreemd waren. En daar kon je dan dus inhuren voor een bepaald soort soldij. Dan waren verdeelsleutels voor. De baas van de club kreeg bijvoorbeeld 80% van het totale roofgoed wat ze hadden. En het resterende 20% werd verdeeld onder de manschappen. Die manschappen hadden dus ook over het algemeen meer belangstelling voor plunderen en voor de boel leeghalen dan voor vechten. Ja, vechten kan je maar één keer. Of sneuvelen kan je maar één keer. En ja, dan zie je eigenlijk dat in de loop van de middeleeuwen, 16e, 17e eeuw, dat echt big business wordt. Waarna het eigenlijk verdwijnt in de 18e en 19e eeuw, omdat we de grote nationale legers krijgen. Hè, die worden gevuld met dienstplichtigen. Ja. De burger mag nu sneuvelen voor de overheid. En vechten. Ja, je moet vechten voor volk en vaderland. Precies, ja, het hele concept van vaderlandsliefde is natuurlijk iets wat huurlingen vreemd is. Ik bedoel, stel je voor dat een huurling gaat vechten op basis van vaderlandsliefde, dan zal hij het niet lang volhouden in zijn vak, denk ik. Ja, en recentelijk zien we dan dat fenomeen dat we kennen als private military companies. Dat zijn eigenlijk particuliere bedrijven, grote particuliere bedrijven. In Amerika bijvoorbeeld, Blackwater is zo'n beruchte naam. Ze heet tegenwoordig Academy, omdat de naam van Blackwater zo besmet was, en dat zegt wat, hè, in de huurlingenwereld, zo besmet was dat ze er Academy van gemaakt hebben. Ja, om een detail. En die vochten mee in Irak en Afghanistan. Ja, geloof ik, hè? Ja, het Amerikaanse ministerie van Defensie, zoals alle legers in de wereld, heeft altijd mankrachtgebrek. En die kun je dan inhuren, die mensen. En die doen soms hele normale taken, hè, dus transport, vrachtwagens, de catering voor het leger. Een klein gedeelte doet ook echt gevechtstaken, dus vecht ook echt. Maar op een bepaald moment werken er na de inval in Irak in 2003 meer contractors, dus meer huurlingen in Irak, dan dat er gewone Amerikaanse soldaten vechten. En dat heb je tussen over zo'n 70.000 tot 80.000. Dus dat, ja. Dat is wel een behoorlijke business, ja. Ja. En nu zei je al, ja, hoe Prigozhin zich op dit moment gedraagt, dat is in zekere zin tekenend voor de huurlingenbaas. Ja. Noem eens een voorbeeld van een eerdere huurlingenbaas waar hij je aan deed denken. Ja, bijvoorbeeld om gewoon in één dag eens even samen te vatten hoe dat soms ging in die huurlingenlegers. Je had de Almogavares, dat waren aan het eind van de middeleeuwen, waren dat Catalaanse huurlingen die binnen de huurlingenlegers al bekend stonden om hun vreedheid. En dat wil wat zeggen binnen de huurlingenlegers in die periode. Die vochten voor het Byzantijnse Rijk, want je kon werkelijk overal ter wereld gaan vechten, waar maar betaald werd. Op een bepaald moment vonden de Byzantijnen toch wel dat we echt van macht kregen, die huurlingen. Zoals Machiavelli al schreef, het gevaarlijkste aan een huurling is als hij succesvol is. Want dan gaat hij denken van, nou, die baas die kan ik ook wel even beroven. Dat is niet zo'n probleem. Op een bepaald moment willen de Byzantijnen af van de commandant van die Almogavares. Slagen erin hen te vermoorden. Dan zijn de Almogavares zo boos dat ze niet alleen hun eigen commandant om het leven brengen. Terloops even, maar vervolgens ook de andere kant kiezen, tegen de Byzantijnen gaan vechten en vervolgens 4 of 5 steden in de buurt gaan plunderen en daarna 2 jaar lang een groot gedeelte van de hele streek onveilig hebben gemaakt. Als je gewoon in 1 dag een voorbeeld wil hebben van hoe betrouwbaar huurlingen zijn, dan is dit wel een goeie, denk ik. En is het nou echt zo ook wat dat betreft dat huurlingenlegers zijn er gevallen, dat huurlingenlegers de loop van een oorlog en dus de loop van een geschiedenis hebben bepaald? Nou, omdat ze bijvoorbeeld plotseling van kant wisselden? Ja, zeker van veldslagen sowieso. En die kunnen dan soms inderdaad de oorlog bepalen. Ander voorbeeldje, eind van de middeleeuwen. De graaf van Landau heeft Hongaarse huurlingen ingehuurd. Dat bleek niet zo'n hele beste keuze te zijn. Want aan het begin van het slagveld herkenden de Hongaren aan de ene kant, herkenden de Hongaren aan de andere kant. Die hadden namelijk gezamenlijk ook in een bepaald regiment gevochten en hadden nu elk een aparte kant gekozen. En toen besloot een van de partijen, de Hongaren aan de ene kant, besloot om dan maar niet te vechten. om gewoon te zeggen om 9:00 's morgens van ja, aan de andere kant vechten ook Hongaren. Wij vechten niet tegen Hongaren. Dus wij verlaten nu het slagveld. Tabé, wij zijn weg. De Hongaren waren wel de kern van het leger van de graaf van Landau. Die vervolgens niet bepaald glorierijk de slag verloren die dag. En daarmee ook eigenlijk zijn totale macht verloor. Dat is ook maar één voorbeeldje. Ja. Wat er dan kan gebeuren. Is trouwens wel een kenmerkend probleem over huurlingenlegers. Dat zodra ze tegenover landgenoten staan, ze opeens wel een bepaald moreel gevoel zouden kunnen hebben. En dan besluiten om er niet tegen elkaar te vechten. En als we dan nu teruggaan naar nu. Kan jij, als je nou vanuit Poetins perspectief zou moeten kijken. Ja, dat is niet makkelijk, maar ik wil toch vragen. Kan jij begrijpen waarom hij nu nog met Prigozhin wil blijven werken? Of gaat er misschien wel binnenkort een moment komen dat hij ook denkt van, we moeten van die man af. Het is toch gevaarlijk. Ik denk echt dat Poetin met die Prigozhin een soort van een haat-liefde-relatie heeft. De operatie in Oekraïne heet een speciale operatie. En eigenlijk is Prigozhin een speciale operatie binnen een speciale operatie met zijn wakende groep. Ja, en daar smult Poetin van. Hij komt zelf natuurlijk uit de wereld van de geheime diensten en van de geheime operatie. En hij kan Prigozhin natuurlijk als een soort marionetspeler gebruiken. Hij kan ontkennen dat hij er is. Hij kan zeggen dat hij hem fantastisch vindt. Hij staat ook bekend als Poetins chef-kok. Als vroeger de catering voor het Kremlin. Dus ze hebben ook een band die lang teruggaat. En ja, we weten intussen van Poetin ook wel dat hij om één ding niets geeft, en dat is mensenlevens. En dat kan, hoe cru dat ook klinkt, dat kan Wagner hem bieden. Wagner kan hem bieden van, nou, dan hoeven we geen gewone Russische soldaten sneuvelen. Mm-hmm. Maar dan kunnen jongens sneuvelen. We kennen misschien allemaal nog wel de beelden dat Prigozhin met een helikopter van de Russische luchtmacht, dat zegt ook al veel, in een gevangenencomplex landt. Daar vervolgens tegen al die mannen om hem heen zegt, jongens, jullie zijn rovers, moordenaars, verkrachters enzovoort enzovoort. Dat interesseert me niets. Je kan nu voor mij gaan vechten met één belofte. Ik schiet je dood als je deserteert. En de andere belofte is dat je, als je het 6 maanden lang overleeft op het slagveld, wordt je straf kwijtgescholden. Ja. Dat zegt wel iets, denk ik, over de band met Prigozhin, hoeveel macht hij heeft en hoeveel behoefte Poetin heeft aan deze man. Dus ik denk dat haat-liefde-relatie hem het nog het best typeert, ja. Ja, en dus we zijn nog niet snel van de Wagner-groep af wat dat betreft, denk jij? Nee, als je aan de Russische kant een commandant hebt, een huurlingencommandant die zegt van, ik geef niets om mijn mannen. Mijn mannen sneuvelen als kanonnenvoer. Dan denk ik dat Poetin behoefte aan hem heeft, hoe cru dat ook is. Ja, oké, dankjewel militair historicus Chris Klep voor je toelichting over de huurlingenlegers. Waarom lopen er zoveel mensen achter deze Mussert aan? Eventjes, die man die heel veel belooft, maar nog helemaal niet. Dat gaat even mis. Het is helemaal heel mooi voor. Maar, dat was niet de stem van Micha Wertheim. Nee, zeker niet. We beginnen met jou. Het gaat namelijk zo. Nu mijn kinderen op de basisschool uitgebreid les krijgen over Tweede Wereldoorlog en het interbellum, zoeken ze overal naar informatie. Zo kwam het dat we samen op de bank naar 13 in de oorlog keken. Een serie van de publieke omroep voor en over jongeren in de Tweede Wereldoorlog. Aflevering 3 ging 20 minuten lang over Corrie de Ruiter. Een meisje dat straatarm opgroeit omdat haar vader geen werk heeft. Dan belt op een dag de knappe Marines aan met een krat vol lekker eten. Een cadeautje van de NSB. De voice-over, die u zo even al even hoorde, legt vervolgens uit dat veel Nederlanders er geen vertrouwen meer in hadden dat de regering iets kon doen aan de armoede. Ze vestigen hun hoop op de NSB. Even later zien we beelden van Anton Mussert. In plaats van uit te leggen dat de NSB antidemocratisch was, geweld verheerlijkte en met een giftige cocktail van antisemitisme en nationalisme mensen het hoofd op hol bracht, komen de programmamakers met een wel heel eenvoudige verklaring voor het succes van de NSB. Waarom lopen er zoveel mensen achter deze Mussert aan? Die man die heel veel belooft, maar nog helemaal niets heeft waargemaakt. Om daar een antwoord op te krijgen, moeten we over de grens kijken. Naar Duitsland, dat in 1933 een nieuwe leider krijgt. Adolf Hitler. Hij zorgt ervoor dat iedereen weer aan het werk gaat. En er een einde komt aan de economische crisis in Duitsland. Eind jaren 30 is er in Duitsland bijna geen werkeloosheid en armoede meer. De rest van Europa kijkt vol bewondering hoe Hitler dat doet. Hitler als economisch genie. Dit was het moment dat papa de film even stopzette om te vertellen dat lang niet alle Duitsers weer aan het werk waren gegaan. Zoals bijvoorbeeld onze familie, die niet alleen hun baan kwijt was geraakt door Hitler, maar zelfs voor hem had moeten vluchten. Misschien had ik het programma uit moeten zetten, maar daarvoor was uw columnist van dienst net iets te nieuwsgierig. Verleid door het krat met eten gaat ook de vader van Corrie bij de NSB. Als de Duitsland Nederland binnenvallen, wordt hij tot grote schrik van zijn dochter opgepakt. Maar iets later komt hij vrij en krijgt hij een mooie baan aangeboden. De voice-over vertelt tenslotte dat NSB'ers tijdens de oorlog ook helpen bij de vervolgen van Joden. Maar de suggestie is dat ze dat vooral doen omdat het van de strenge Duitsers moet. De rest van de uitzending gaat over hoe eng het voor Corrie is als het verzet een steen bij haar ouders door de ruit gooit. En hoe Nederlanders na de bevrijding alleen maar uit waren op wraak op landverraders. De oorlog was, zo leren we, ook voor de 13-jarige Corrie heel traumatiserend. Het is ongetwijfeld ingewikkeld om de verleidingen van totalitarisme en rassenhaat aan kinderen uitgelegd te krijgen. Toch lijkt mij de boodschap dat we allemaal uiteindelijk slachtoffers zijn, niet alleen lui, maar ook een tikje gevaarlijk. Ja, dank je, Micha. En ja, we gaan nu echt van een verhaal over daders die tot slachtoffer worden gemaakt naar slachtoffers die op een bepaalde manier tot dader werden gemaakt. Dank je. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. De keuze die de mannen hadden was zelfmoord plegen of overleven en het afschuwelijkste werk uitvoeren. Zo beschrijft historicus Bart Nauta het dilemma waar de leden van het Sonderkommando voor stonden. De Sonderkommando's, dat waren de veelal Joodse gevangenen van Auschwitz die door de SS gedwongen werden om mee te werken aan de vernietiging van hun medegevangenen. Philip Müller beschreef in zijn boek Sonderbehandlung zijn 3 jaar als Sonderkommando in Auschwitz. En zijn boek is nu voor het eerst vertaald naar het Nederlands. En Arnon Grunberg, die het voorwoord schreef bij het boek, is de gast, samen met historicus Bart Nauta, die eerder onderzoek deed naar Nederlanders bij de Sonderkommando's en nu promoveert bij de Universiteit Utrecht op onderzoek naar dadertrauma. Welkom allebei. Arnon, om met jou te beginnen. Je bent de zoon van een overlevende van Auschwitz. Je hebt eerder ook al een bloemlezing samengesteld van de getuigenissen uit Auschwitz. Bij ons in Auschwitz heette die. Ja. Daarbij lag het zwaartepunt ook al bij getuigenissen van deze groep, de Sonderkommando's. In zekere zin een kleine groep, zou je kunnen zeggen. Ik weet niet of daar het zwaartepunt lag. Maar het was natuurlijk, het waren voor mij, ik kwam toen teksten tegen die ik niet kende. En eigenlijk is dit project, deze vertaling van deze tekst van Philip Müller, ontstaan uit mijn behoefte, en ook, ken ik ook die van de uitgeverij van Querido, om niet alleen maar een citaat, een stuk te laten vertalen, maar gewoon het hele boek. Ja. En de vertaler die we toen hadden, Wildschut, die weigerde nog verder te vertalen. Die zei, jullie moeten een andere vertaler zoeken, dit is mij te veel. Ja. Daar komen we zo nog wel over te spreken. Als ik één ding nog in mag zeggen. Ik moet zeggen, jij noemde het tot dader werden. En ik begrijp dat natuurlijk, je moet even iets kort samenvatten. Maar ik maak echt een heel klein beetje bezwaar tegen het woord dader met betrekking tot de leden van het Sonderkommando. Daar komen we zeker over te spreken. Ik wil zeggen, dat zo worden ze soms gezien. Helaas, maar daar komen we zo over te spreken. Maar ik wil toch nog even aan jou vragen. Wat interesseert jou aan de Sonderkommando specifiek? Nou, die interesse komt eigenlijk voort uit een hele beroemde uitspraak van Primo Levi, die op het eind van zijn leven heeft gedaan. Dat hij zegt, kijk, ik als overlevende, wij de overlevenden, wij zijn niet de echte getuigen. De echte getuigen zijn dood. Want de echte getuigen hebben gezien hoe het aan toe ging in de gaskamers. En die hebben de laatste minuten van de slachtoffers meegemaakt. En eigenlijk kan je zeggen dat Philip Müller, dat de getuigenis van Philip Müller, wat je ook van die uitspraak van Primo Levi vindt, dat hij dat ontkracht. Want Philip Müller heeft dingen gezien die weinig mensen hebben gezien. En vooral degene die Pikeman 110 mensen heeft overleefd. 120 leden van 2000 mannen die bij het Sonderkommando werkten. Er zijn niet heel veel schrijvende Sonderkommando-leden geweest. En hij heeft dat, naar mijn idee, buitengewoon goed opgeschreven. Dus hij beschrijft dingen die eigenlijk door vrijwel niemand zijn beschreven. En ik denk, als je toch iets wil weten over wat daar gebeurd is, als je iets wil weten over deze genocide, dan is het ook eigenlijk van belang, denk ik, hoe cru dat is ook om te zeggen, om die gaskamer binnen te gaan. Om ook die laatste minuten te beschrijven, omdat dat leidt tot meer kennis en meer inzicht. Ja, dus het is iets wat, je komt dichterbij bij de misdaad. Dichter bij de misdaad. En ook bij, dat is een woord ook van Levi, bij het demonische karakter van de misdaad. Bij de misleiding. En dan zie je eigenlijk ook hoe die misleiding vanaf de Joodse Raad hier in Amsterdam, als we het even over Nederland hebben, tot daar doorging. En hoe, aan de ene kant, hoe chaotisch het hele proces was, maar ook hoe goed die misleiding werkte. Zo goed zelfs dat mensen in Auschwitz, die er lang gevangen zaten, het familiekamp, zoals hij dat beschrijft, waar dus families zaten. En op een gegeven moment ging het gerucht de ronde dat de leiding, dat de nazi's hadden besloten dat familiekamp ontmanteld moest worden. Dat wil zeggen, geliquideerd, vermoord. En leden van het verzet probeerden die berichten door te geven aan het familiekamp van doe iets, jullie worden vermoord. En ze weigerden te geloven. Dus zelfs tot in Auschwitz zelf bleef men, ja, probeerden ze mensen te blijven misleiden. En... Dat ook, maar ook de mensen zelf, en dat is misschien iets zeer menselijk, weigerden te geloven dat zij zouden worden vermoord. Ze zeiden, ja, waarom zouden ze ons nu nog vermoorden? Ze hebben ons in een familiekamp gestopt. Dat gaan ze nu niet meer doen. Dus dat zegt, ik vind het ook puur psychologisch gezien buitengewoon interessant en ook wel verbijsterend. Ja. Bart, aan jou de vraag. Kan je eerst uitleggen voor wie er niet zo bekend mee is met dat concept van met zonder commando? Wat was dat precies? Hoe belandde je in een zonder commando? Wat moest je doen? Je hebt eigenlijk twee zonder commando's. Je had het SS zonder commando en die waren betrokken bij de massale moordpartijen aan het Oostfront op Joodse burgers. En je had het kamp zonder commando en die zaten in de vernietigingskampen. Waaronder in Auschwitz, en er waren voornamelijk Joodse gevangenen. Die werden gedwongen om dit werk te doen. En dat verliep meestal als volgt. Men kwam aan in het kamp, werd geselecteerd voor arbeid. Kwam toen enige tijd in quarantaine terecht. Familieleden die niet geselecteerd waren voor arbeid waren tegen die tijd al vermoord. De SS kwam aan en hield een nieuwe selectie. Koos dan fysiek sterke mannen uit. Dan werden Joodse gevangenen nietsvermoedend meegenomen naar de crematoria. Daar gingen de deuren van de gaskamers open en dan vielen de lichamen eruit. Dat leidde tot een immense shock. En vanaf dat moment werden ze aan het werk geslagen. Dus, en de SS verbood hen ook om in de eerste weken überhaupt contact te hebben met de levenden. Eigenlijk om, met de bedoeling om het zonnecommando volledig af te stompen. En vanaf dat moment had je eigenlijk maar één keuze. Dat is geen legitieme keuze natuurlijk. Was ofwel zelfmoord plegen, dat deden sommigen ook wel. Dan vroegen ze om een executie of ze renden het prikkeldraad in. Of doorwerken in de hoop het te overleven. Ja. Dat is het zonnecommando. En je zegt ze beginnen dus eigenlijk, ja, eerst moeten ze het werk doen van de lijken uit de gaskamers weg te halen. Mm-hmm. Naar de crematoria te brengen. En een ander moment waar je eigenlijk net al aan refereert, Arnon, is ook het misleiden in zekere zin, meedoen aan het proces van misleiding van gevangenen naar de gaskamer leiden. Er waren natuurlijk ook SS'ers bij, er waren ook kapers, maar er waren ook al de zondercommando stond daarbij. En er zijn ook een aantal scènes die Müller beschrijft wat daar gebeurt. En dan zie je ook dat daar op het eind kleine vormen van verzet waren, zoals een volkslied wat werd gezongen. Of wat ook gebeurde, en dat had natuurlijk fatale gevolgen, is dat iemand van het zondercommando iemand herkende die vergast zou worden en niet zijn mond hield. Waardoor soms een opstand uitbrak. En waardoor één lid, dat beschrijft hij ook, van zonder commando die dat heeft gedaan, die is als straf levend verbrand. Dus dat is het. Ja, want dat is natuurlijk een onmogelijk positie waar je dan in zit. Want jij weet wat er gaat gebeuren als zonder commando. Ja. En die gevangenen die weten dat niet. Nee. En ja, beschrijft Philip Müller dat zelf eigenlijk ook? Of hij wel eens heeft overwogen om mensen te vertellen wat er ging komen? Hij heeft zelf overwogen op een gegeven moment. Hij kwam bij een situatie waar een enorme chaos was. Omdat de gevangenen beseften dat ze zouden worden, de Joden beseften dat ze zouden worden vergast. Kwam hij in de gaskamer terecht. En eigenlijk besloot hij op dat moment, wel uit al zijn getuigenissen blijkt ook een enorme behoefte om te leven. Een wil om te overleven. Op dat moment zegt hij van, ik wil vergast worden. Ik sluit mij als, ik blijf hier gewoon in de gaskamer. Dus dat is zijn keuze op dat moment? Op dat moment is zijn keuze. Maar dan gebeurt er iets waardoor hij de gaskamer weer verlaat. Ja, en dat is een van de aangrijpendste passages uit het boek. Er zijn vele aangrijpende passages. Er zijn vele, maar ja. Ik wil je vragen of je dat stuk zou kunnen voorlezen, die passage over wat er dan gebeurt. Ja, dus we zijn in de gaskamer zelf. Ja. Een paar meisjes schudden meermaals het hoofd en keken me niet begrijpend aan. Ten slotte raapte een van de meisjes alle moed bijeen en zei aarzelend tegen me: we hebben gehoord dat jij samen met ons de dood in wilt gaan. Je besluit is misschien te begrijpen, maar het is nutteloos. Wij moeten sterven, maar jij hebt nog een kans je leven te redden. Je moet terug naar het kamp, zei ze op barse, bijna gebiedende toon tegen me. Jij moet iedereen duidelijk maken dat ze elke illusie moeten laten varen. Ze moeten vechten, want dat is beter dan hier machteloos te sterven. En nog iets, zei ze. Je kunt nog een wens van me vervullen. Haal als ik dood ben de gouden ketting van mijn nek en geef hem aan mijn vriend Sasha. Hij werkt in de broodkamer. Geef hem een laatste groet van zijn Jana. Voordat ik goed en wel kon bedenken wat ik moest antwoorden, hadden de andere meisjes me overmeesterd en sleepten me ondanks mijn verzet naar de deur van de gaskamer. Daar liet ze me los en duwde en stootte me met vereende krachten naar buiten. Ik belandde midden tussen de SS'ers die daar stonden. Kurschus herkende me als eerst en sloeg meteen met een knuppel op me in. Ik viel op de grond en werd toen ik opsprong met een vuistslag nogmaals neergeslagen. Ik begon weer na te denken. Zonderling. De wil om te leven stroomde weer door me heen. Ja, en jij noemt deze passage nu eigenlijk in de context van verzet. Zeker. Hoe zie je dit als verzet? Ik denk in de context van het vernietigingskamp, van elk vernietigingskamp, ook van dit vernietigingskamp, is het overleven al een vorm van verzet. En wat die meisjes daar ook tegen hem zeggen, is een vorm van verzet. Dus verzet, en dat blijkt ook uit het boek, was heel vaak zelfs de opstand van het Sonderkommando. Want op het eind, in de herfst van 1944, was er een opstand. Is veelal symbolisch, maar dat is ook belangrijk. Dus er waren allerlei vormen van verzet die Müller ook beschrijft. En ook de reden bijvoorbeeld waarom die opstand van het Sonderkommando steeds weer werd uitgesteld. Het verzet was ook, eigenlijk ook geregisseerd. Of als de leiders waren veel of Russische krijgsgevangenen of Poolse verzetstrijders. En men hoopte op de nabijheid van het Rode Leger, maar dat liet op zich wachten. Dus op dat moment is dat een vorm van verzet. Ja, want het zingen van een volkslied voordat je sterft is een vorm van verzet. Je kind beschermen, dat is een scène die ik dacht, dat kan ik de luisteraars op zondagochtend niet aandoen, waarbij een moeder haar kind wil beschermen voor ze geëxecuteerd wordt. Een scène die ik heel moeilijk vond. Ik dacht dat ik een gehaarde lezer ben, maar ik moet bekennen dat schrijf ik ook in mijn voorwoord, dat ergens tijdens het lezen van dit boek het mij ook te veel werd. En ik me afvroeg, is de wil om te weten wel goed? Ja. Ja, daar komen we misschien ook zo nog op. Want ja, die scène, nou ja, ik moet er nu toch ook aan denken. Het is een scène die je ook in je 4 mei lezing hebt aangehaald. Ook een passage uit Philip Müller. Een vrouw die met haar kind op het punt staat om te worden doodgeschoten. Ja. Die haar kind beschermt en die dan beseft, nou, dat kind wordt geschoten. Als het transport te klein was, werden de meestal Joden niet gegast, maar geëxecuteerd bij de Zwarte Muur. En deze vrouw wil haar kind beschermen, het wordt dan toch geschoten. Op dat moment is ze zo woedend dat Vos, degene die dat kind schetst, ze gooit de bloedend baby, de bijna dode baby, in het gezicht van die SS'er. En die is dan zo verbijsterd dat hij eigenlijk, voor het eerst wordt hij dan een mens, zou je kunnen zeggen. Of even, hij weet niet, hij kan niet meer, ook hij kan niet meer verder. En een collega, een assistent, moet dan het werk, de executie, afmaken. Dat is ook verzet, natuurlijk. Ja. Wat raakt aan dat thema van verzet, dat raakt ook aan iets anders wat je in je voorwoord noemt. Namelijk dat Primo Levi die heeft gezegd over het bestaan van het Sonderkommando, dat het in zekere zin, dat het de meest demonische daad is die het nationaal socialisme heeft gepleegd. Bart, kan jij uitleggen, wat bedoelde hij daarmee? Dus het idee dus dat de daders de slachtoffers betrekken in dat moordproces. Dat was de meest demonische misdaad. Eigenlijk ook met als doel, zegt Primo Levi dan, om de slachtoffers verder te ontmenselijken. En bij elke genocide is het geval dat de slachtoffers ontmenselijk worden. En dat het niet alleen fysieke vernietiging is, maar ook psychologische en culturele vernietiging. Het is ook wel tekenend bijvoorbeeld dat het Sonderkommando Joodse religieuze geschriften moest verbranden en dat de SS daarbij lachte. Dus dat is een kant ervan. Aan de andere kant is het Sonderkommando, dus Levi zegt dus dat het Sonderkommando is opgericht om verder te ontmenselijken, maar in zekere zin was de reden om het Sonderkommando op te richten heel praktisch. Net zoals dat de gaskamers ook heel praktisch waren. Die waren namelijk bedoeld om de psychische belasting van de daders te verlichten. Dus de massa-executies begonnen midden 1941. En dat was dat leverde behoorlijk veel psychologische stress op voor de daders zelf. Himmler is daar ook een keer bij aanwezig in Minsk. Mm-hmm. En die valt bijna flauw. En als hij tot bedaren is gekomen, houdt hij een toespraak vanuit zijn cabrio en zegt hij tegen zijn mannen: ik zie hoe ontzettend zwaar dit voor jullie is. Maar het is wel belangrijk voor het voortbestaan van het Duitse Rijk. En kort daarop geeft hij zijn ondergeschikten de opdracht om tot nieuwe manieren van moorden te komen. Er wordt geëxperimenteerd met explosieven onder andere. Niet heel praktisch. En ze komen uiteindelijk uit bij gasvrachtwagens en bij gaskamers. Die al eerder gebruikt zijn op de moord op Duitse psychiatrische patiënten en verstandelijk beperkten. En dat waren voor de daders een meer menselijke manier van moorden. Nou ja, als een gaskamer vol zit, dan moet die worden leeggehaald. Dat gingen de daders, dus de SS, de kampenwerkers niet zelf doen. En dus werd het zonnecommando daartoe gedwongen. Ja, dus je zegt het heeft eigenlijk ook... Er was een hele praktische reden. Maar dat is dus niet zozeer waar Levi dan aan raakt. Die zegt van het is bijna een manier om de slachtoffers... Ja, is het dan een manier om de slachtoffers medeplichtig te maken? Hoe kijken jullie daarnaar? Zeker. Het is om ze te laten zien van jullie, dat is een hele mooie passage ook bij Levi, van jullie zijn niet beter dan wij. Jullie zijn Kaïn. Dat is ook een beroemde voetbalwedstrijd waardoor verschillende overlevenden over is geschreven tussen de SS en leden van het Sonderkommando. Waar eigenlijk ook, hoe dat wordt beschreven, zeg je op dat moment waren die twee bijna, op het moment dat je met elkaar gaat voetballen, ja, je moet je dat voorstellen in Auschwitz-Birkenau, dat je daar een voetbalwedstrijd hebt tussen die twee groepen. Dan is er bijna een soort gelijkwaardigheid, zou je kunnen zeggen. Die er natuurlijk niet is, want de leden van het Sonderkommando waren slachtoffers. En de SS'ers waren daders. Maar toch, die illusie wordt gewekt. Wat is dat? Weten we daar iets van die voetbalwedstrijd? Hoe kwam dat tot stand? Want dat is natuurlijk een absurd gegeven. Van Miklos Nisli, dat was een arts die werkte in crematorium 2, was zelf niet onderdeel van het Sonderkommando. En dat vond plaats op het gezond bij crematorium 2. Wat weten we ervan? Het is wel inderdaad typisch. Er werkten ook Nederlandse SS'ers bij de gaskamers. En één jonge jongen van een jaar of 20, die was nogal aardig. En dat was bijna een vriend van het Sonderkommando geworden. En daar vroeg het Sonderkommando ook af hoe in godsnaam deze jongen hier terecht is gekomen. Maar het neemt niet weg dat ook deze jongen van een jaar of 20 uit een stad in Nederland ergens ook verantwoordelijk was voor individuele executies. Maar de nabijheid bij het moordproces van het Sonderkommando is natuurlijk ongemakkelijk. Ik denk dat Levi daar ook aan refereert. Hij komt er zelf ook niet uit. Dus hij zegt aan de ene kant dat we geen oordeel mogen hebben over dat Sonderkommando. Aan de andere kant zegt hij dat het de aasgieren van het crematorium zijn. En dat ongemak komt denk ik van die nabijheid vandaan. En ook als we erover praten, denk ik dat we dat ook wel merken. Ja. Dat is ook ongemakkelijk. Dat is waar. Het is natuurlijk ook wat misschien ook wel belangrijk te noemen is van het is natuurlijk ook een manier om dat hele moordproces eigenlijk te industrialiseren en te vergemakkelijken. Maar wat ook een belangrijk punt is, de mensen, de slachtoffers, moesten zo rustig mogelijk in die gaskamer komen. Dus dat is ook, al heel snel zie je ook dat Duitsers dat proberen te perfectioneren, de nazi's, om alle onrust te voorkomen, want dat maakt het hele proces, verstoort het proces. Dus die illusie moet worden blijven gewekt, dat de douches, dat gaat er rustig in, daarna krijg je brood en soep. Dus die misleiding, ik denk dat demonische zit ook in de medeplicht, in een poging slachtoffers medeplichtig te maken, maar ook in de misleiding tot het eind. En die misleiding functioneert, die werkt. Dat is natuurlijk eigenlijk het gruwelijke. En dat vond ik ook toen ik dat las, ik had dat nog nooit zo gelezen, dat die mensen die al in Auschwitz waren, die in dat familiekamp, dat die gewoon weigerden te geloven van hun medegevangenen dat ze zouden worden vernietigd. Terwijl je daar kan weten, als je langer tijd in Auschwitz bent, weet je dat het ook een vernietigingskamp is. En dan toch denk je, ik niet. Iedereen, maar ik niet. En dat zegt denk ik toch iets waar je misschien moet oppassen met uitspraken in het algemeen over de mens, maar ik denk dat het wel iets zegt over de menselijke psyche. Wat zegt het volgens jou? De weigering te geloven aan je eigen ondergang. Tot op het laatste moment. Dat je denkt, nee, maar voor ik niet. Zij wel. Maar ik ga dit. Ja. En natuurlijk ook toch de... Want dat is natuurlijk ook een beetje een antisemitisch vooroordeel. Van ze ging als lammeren, liet zich afslachten. A, is dat niet helemaal waar. Twee, denk ik dat het volstrekt begrijpelijk is. Dat bijna ieder van ons zich ook zou... Je denkt, van als we ons maar netjes gedragen, als we maar doen wat ons wordt gezegd, dan voorkomen we het ergste. Dan komen we er snel doorheen. Ja. En dan gaat, ik denk dat een hele. Dat is ook gewoon. Dat is het beschaving. Zo zijn wij opgevoed. Soms moet je gewoon gehoorzamen. En dat doe je dan. Het andere, wat je dus net aanraakte, de poging om medeplichtig te maken. Hoe kijken jullie daar dan naar? Want ik zie jou al het hoofd schudden, Bart. Nee, zijn zij op wat voor manier dan ook medeplichtig te noemen? Nee. Dus medeplichtigheid houdt in dat je willens en wetens bijdraagt aan een criminele activiteit. Willens dus niet. IG Farben, die de Cyclone B produceren, die waren medeplichtig. Het Sonderkommando dus niet. En over dat ongeloof gesproken, Müller schrijft zelf ook wel in briefwisselingen met degene die dit boek uitleidt, dat hij het zelf ook niet meer kan geloven. Dus dat komt hem voor als een boze droom. En zelfs ook nazi-artsen die in Auschwitz hebben gewerkt, hebben ook in interviews gezegd dat ze er zelf niet meer bij konden. Dus dat is wel een belangrijk punt. En qua medeplichtigheid, aan de ene kant denk ik dat sommige van hen, van het Zonnecommando, zich wel degelijk medeplichtig hebben gevoeld. Er is een boek uit 2008 van Sloma Venezia, die ook het Zonnecommando heeft overleefd. En die beschrijft dat ook het Zonnecommando gaskorrels in de gaskamers wierp. Pertinent onwaar. Dat deed altijd de SS en zelfs nog een speciale tak van de SS. Maar je zou daar ook een soort van, ja, een soort van symbolische schuldbekentenis in zien. Het is niet zozeer medeplichtigheid, het is machteloosheid. Dus daarin zitten, niet weg kunnen. En het is ook afstomping. Dus jezelf volledig uitschakelen, je gevoelens en je gedachten uitschakelen. Daarin was de SS geslaagd. Dat, ja, het Zonnecommando werd, in zekere zin werd het robot. En ook na de oorlog wordt dat volgehouden. Dus die machteloosheid, daar moesten mensen een antwoord op vinden. Een overlevende die in Israël woonde, die sloot zich bijvoorbeeld aan bij een Joods begrafenisgezelschap, om nu de doden wel een passend einde te bieden. Iemand anders vluchtte van de trauma's, van de nachtmerries die hij nog dagelijks had, omdat hij het geschreeuw in de gaskamer hoorde, werd hij bakker, zodat hij minder lang hoefde te slapen. En over afstomping, ik vind dat het meest treffende voorbeeld. Er is een documentaire uit de jaren 90. En dan gaan 5 Israëlische overlevenden terug naar Auschwitz. Dan staan ze in het hoofdkamp, crematorium 1, waar de ovens nog staan. En ze gaan meteen aan het werk. Dus ze laten elkaar zien hoe het er vroeger aan toe ging. En op de achtergrond zie je een jongere dame. En die is volledig overstuur. Die is aan het huilen. En weet geen raad met zichzelf. Dan zie je het volgende shot. Dan staat zij naast haar vader, die het Zonnecommando heeft overleefd. En legt zij uit hoe ze nu eindelijk begrijpt hoe haar jeugd zo cool was. Dat er zo weinig liefde was. En een vader is stoïcijns, afgestompt, afgekoppeld. Heeft het eigenlijk allemaal niet meer door. Dus op het moment dat hij weer in die gaskamer staat, en de mensen met wie hij in het Zonnecommando zit, wordt hij weer die robot die hij toen was. Maar ik vind het woord afstomping met alle... Het is ook een overlevingsstrategie. Ja, nee, het is ook volstrekt. Is het, zeker, en ik denk ook het woord robot, want dat vind ik ook wel eigenlijk wat Müller ook doet, is de mensen die het niet. Hij laat ook zien dat het ook meer dan robots waren. Bijvoorbeeld, er zit ook een heel aangrijpende passage. Er waren ook leden van het Zonnecommando die eigenlijk, wat ik begreep, ook in een soort eigen wereld leven, de orthodoxe Joden. En die dan een gebeden zeggen. En die dit echt ook zien als een. Ja, als een gevolg van, als een straf van God, kan je zeggen. En die daar ook allerlei kracht aan ontlenen. Dus het is binnen die robotisering, wat voel ik onvermijdelijk is in elk strafkamp, blijft er in vorm van individualiteit en eigenheid over. En zijn het allemaal, dat zie je trouwens ook bij de daders. Hè? Er wordt ook beschreven hoe sommige daders worden humaan. Dat is natuurlijk, wat betekent dat in die context? Maar zo dat woord valt in het boek van Müller. Dus ik begrijp dat je dat woord gebruikt door die afstomping, maar het is ook een onvermijdelijke, zeker, ja, overlevingsstrategie. En die robotisering, die mensen waren iedereen, anders hadden ze ook niet kunnen schrijven. Dat zie je ook aan die geschriften die daar in de as zijn gevonden, dat het echt individuen bleef en dat het nooit robots zijn geworden. Ja. Ik denk dat het leven van het Zonnecommando, om eraan toe te voegen, stond eigenlijk in teken om dagelijks een vorm van menselijkheid te bewaren in volstrekt onmenselijke omstandigheden. Dus er was tamelijk veel morele ruimte. Mensen hielpen elkaar. Ze hielpen ook andere gevangenen. Ze schreven geschriften. Dus er werd ook kunstliteratuur gemaakt. Dus dat is wel belangrijk. Misschien is dat ook. Het was natuurlijk ook in vergelijking met heel veel andere gevangenen. Was het tussen aanhalingstekens een bevoorrechte groep. Ze kregen iets beter eten. En ze hadden soms toegang tot voor het feit dat ze überhaupt konden schrijven. Zegt al iets. Want dat waren natuurlijk heel veel andere arbeiders. Die hadden die mogelijkheid in Auschwitz zelf niet. En kan jij uitleggen, hoe komt het dan toch? Want jij vertelde mij toen we elkaar eerder deze week aan de telefoon spraken, dat je iets had gezegd op social media over dit boek. En dat toen er toch alweer reacties ook verschenen van mensen. Dat Bart op gereageerd heeft op LinkedIn. Ja, mensen die zeiden van, dit is een collaborateur. Ja, dat woord. Dus kan jij verklaren, waar komt dat idee dan vandaan? Dat deze mensen toch schuldig waren op een bepaalde manier? Ik vrees ook dat natuurlijk, het is ook aangenaam om te zeggen dat de slachtoffers zelf natuurlijk ook daders waren. Hè? Dat maakt ook elke. Dat plaatst elke schuld tussen aanhalingstekens. En toch een soort heel erg zwart-wit denken. Dat je denkt dat er maar één. Eigenlijk ook een gebrek aan inlevingsvermogen, hoe het is om in extreme omstandigheden te moeten handelen. En dat hoeft niet eens een kamp te zijn. Die extreme omstandigheden kunnen al eerder beginnen. En dan begrijp je, als je dat tot je laat doordringen, begrijp je heel goed dat je zelf ook nooit helemaal weet welke keuzes je maakt. En dat je ook kan begrijpen, dat komt natuurlijk niet in dit boek voor, maar bij Borowski, ook iemand die een heel belangrijke schrijver over Auschwitz, die bijvoorbeeld beschrijft hoe moeders bij aankomst doen alsof hun eigen kinderen niet van hen zijn, omdat ze weten met kind overleeft niet. Als je dat tot je laat doordringen, dat je die keuze maakt, die zo onnatuurlijk is, en toch, ik denk, in paniek, dat je gewoon, het is ook begrijpelijk. En je kunt ook daarover geen oordeel vellen. We zijn eigenlijk echt voorbij elke mogelijkheid om daar moreel gezien een oordeel over te vellen. Over die groep mensen, over die slachtoffers die daar moesten zien te overleven. Ja, en tot slot, je zei al, je schrijft in je voorwoord ook dat je twijfelde aan de aan of het wel goed voor ons is om zoiets te lezen. Maar uiteindelijk kom je natuurlijk tot de conclusie dat je het moet lezen. Kan je uitleggen waarom? Ik heb dat net al geprobeerd te doen, omdat ik toch denk dat je dat het van belang is dat er wordt zo vaak in abstracties over de oorlog en de genocide gepraat en we denken alles al te weten. En ik denk die details zijn belangrijk, omdat het daardoor wordt de massamoord wordt geen abstractie meer en geen statistiek van dit zijn een aantal doden, maar wordt iets heel persoonlijks en je kan zien tot het eind wat die moord eigenlijk was. Wat vergassen betekent. Misschien daarom dat het woord, wat betekent het om mensen te vergassen met Cyclone B? En ik denk dat daar Müller een enorme bijdrage aan heeft geleverd om dat duidelijk te maken. Ik kijk naar Bart om even te kijken of hij het met me eens is. Klopt. Ja, het is wat je net als 13 in de oorlog. Het is een gefilterde versie van de Holocaust. En dit hier zijn alle filters weg. Dit is hoe het is, dit is hoe het was. Ja. Ik wil jullie allebei heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Arnon Grunberg en Bart Nauta. En we bespraken dus het boek Zonder Behandeling van Philip Müller, waar Grunberg het voorwoord voor schreef. En dat ligt in de winkels. En wij gaan er even uit voor het nieuws. We zijn straks na 11 uur weer terug. Met onder andere het verhaal over de merkwaardige geschiedenis van de Europese vlag. Tot dan, na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Lijkt mij te gek als ze deze hele ruimte als woonkamer met de eettafel gaan gebruiken. De aannemer uit Kopen Zonder Kijken. Bob Sikkes over zijn nieuwe woonprogramma De Moeite Waard. En een barretje om aan te zitten. En voetbaltrainer Anoushta Skier. 4 jaar lang was hij bondscoach van zijn geboorteland Afghanistan. Ik ben niet de bondscoach van de regime van Taliban. Nu werkt hij voor Almere City. Op NPO Radio 1. Bob Sikkes en Anoushta Skier. Zometeen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Nu in Museum Sofiehof van India tot nu. De laatste ooggetuigen. Zij zagen het einde van Nederlands-Indië. Portretten van Frank Ruiter. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. De Opel Bedrijfswagendagen zijn er weer. Voor alle mouwopstropers, professionele aanpakkers en iedereen wiens klus begint in een bus. Nu 5 jaar garantie en 5 jaar financiering tegen 5% rente op de Opel Combo, Vivaro en Movano. Kijk op opel.nl en maak een afspraak met de Opel dealer. Opel Bedrijfswagens. Voor iedere klus de ideale bus. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Nu 15 maanden gratis. Hallo en hallo lekker barbecue weer. Weet je trouwens wat ook heel lekker is? Onze voordelige kies en mix barbecue. Vega, groente, vis en vlees. 3 plus 1 gratis. Dus grill wat je wil. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Soldaat van Oranje de Musical. Beleef de voorstelling in de 360 graden draaiende theaterzaal. Ga naar soldaatvanoranje.nl. NPO Radio 1. 11 uur, Gert Kluk met het NOS Journaal. Het Kremlin zegt dat de Oekraïnse stad Bachmoed nu helemaal in Russische handen is. Om de stad is bijna een jaar gevochten en vooral aan Russische kant zijn zeer veel doden en gewonden gevallen. De Russische claim werd op de G7-top in Hiroshima vanochtend tegengesproken door president Zelensky. Hij zei wel dat de stad verloren is, omdat er bijna niets meer van over is. Deskundigen zeggen dat Oekraïne Rusland militair flink heeft verzwakt door zich in Bachmoed maandenlang fel te verzetten. In de tussentijd heeft het zich kunnen voorbereiden op een tegenoffensief. Dat wordt later dit voorjaar of deze zomer verwacht. Bij een woningbrand in Buchten in Limburg is een dode gevallen. De brand woedde vanochtend vroeg in een appartementencomplex. Een andere bewoner is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In verband met de rook werden 10 woningen ontruimd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In het noorden van Kroatië is gisteren een Nederlands vliegtuigje neergestort. Over het aantal inzittenden en mogelijke slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Het toestel van het type Cirrus 20 was onderweg van de Sloveense stad Maribor naar de Kroatische kustplaats Pula. Het toestel stortte neer in bosrijk gebied. Het Openbaar Ministerie vervolgt een vrouw die deed of ze door een man werd gestalkt, terwijl ze in werkelijkheid de intimiderende en bedreigende berichten naar zichzelf stuurde. De politie en het OM geloofden de vrouw aanvankelijk en het leidde in 2019 tot de veroordeling van een 55-jarige man. Hij kreeg een jaar gevangenisstraf en moest de schadevergoeding betalen. De man heeft altijd ontkend. In Bloemendaal aan Zee is vannacht het strandpaviljoen Bloemingdale Beach Club door brand verwoest. De weg naar het strand werd afgesloten, zodat watertankwagens af en aan konden rijden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er was niemand aanwezig toen het vuur om zich heen greep. Het weer geleidelijk meer zon. Het wordt 16 graden aan zee tot plaatselijk 25 in het binnenland. Er staat een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Later vanavond neemt vooral in het oosten en noorden de kans op een paar stevige onweersbuien toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. En dan nu Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op 2 uitzonderingen na, op de N9 Den Helder richting Alkmaar. Daar staat file tussen Schorl en Bergen, 4 kilometer met een kwartier oponthoud. En het is ook druk op de N59 van Burgaamsteden naar het Hellegatsplein tussen Sirooskerkeschouwe en Zierikzee, 3 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets stedelijkmuseumbreda.nl. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bij CarProf staat veiligheid voorop. Daarom is CarProf partner van Veilig Verkeer Nederland. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je, dat is echt lekker. En helemaal lekker, het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op Hollandse biologische aardbeien van boer Johan Thiele. Nu een bakje van 200 gram voor maar 1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van de biologische supermarkt. Ecoplaza, echt lekker. 12,5 jaar Soldaat van Oranje de Musical. Geef de geschiedenis door. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessé. Welkom terug bij OVT. Je zat er nutteloos en in een verschrikkelijk gevaarlijke omgeving. Zo vatte een Nederlandse waarnemer voor de NAVO zijn werkzamen ten tijde van de oorlog in Joegoslavië. Hoe gevaarlijk het was, dat bleek wel toen hij in een busje werd ontvoerd en gegijzeld. Straks in Sport terug het verhaal van deze man en andere gijzelaars. Alors de quoi parlons-nous aujourd'hui pour occuper l'Assemblée nationale de l'obligation de pavoiser les drapeaux français et européens sur toutes les mairies de France. Est-ce que vous vous rendez compte du ridicule de ce que vous êtes en train de faire? Bent u zich bewust wat voor ridicules u aan het doen bent? Al dus deze woedende Franse parlementariër afgelopen week. Die woede die ging over de Europese vlag. Er ligt nu namelijk in Frankrijk een wetsvoorstel om die vlag verplicht te hijsen naast de Franse vlag bij alle Franse gemeentehuizen. En dat er nu ophef is over het hijsen van de blauw-gele vlag, dat verbaast historicus en Europa-correspondent van NRC, Clara van der Wiel, geenszins. Want over de Europese vlag is eigenlijk altijd al gedoe geweest. Goedemorgen, Clara. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, wat is er aan de hand in Frankrijk op dit moment? Nou, de Franse partij van president Emmanuel Macron die heeft een voorstel eigenlijk gepresenteerd om de Europese vlag verplicht te maken, ook in alle gemeentehuizen. Het is al verplicht om die vlag bij grote nationale instituten te hangen, maar dat moet dus ook bij die gemeentehuizen gaan gebeuren. En die Franse vlag hangt er natuurlijk al. Er zou dan ook die blauwe met die gele sterren ernaast moeten gaan hangen. En dat heeft enorm veel commotie veroorzaakt in het Franse parlement. Er zijn partijen enorm veel tegen, die vinden het allemaal onzin. Maar het is wel zo dat het afgelopen week al is aangenomen door de Assemblée. Dus het hoeft nu eigenlijk alleen maar door de Senaat ook te worden aangenomen. En dan is het echt een wet. Ja, en dat is. Ik begreep zelfs ook nog dat het niet voor het eerst is dat er hier gedoe over is. Ook hier in Nederland, dat er hier onlangs ook nog gedoe was over de Europese vlag. Pogingen om die te hijsen waar andere mensen het dan niet mee eens waren. Hoe zit dat? Ja, je ziet dat die vlag eigenlijk altijd heel veel losmaakt. In Nederland zien we hem eigenlijk bijna nooit. Ik moet zeggen dat het mij altijd opvalt dat ik hem in Frankrijk juist wel heel veel zie. En in Nederland eigenlijk niet. We houden natuurlijk helemaal niet zo van vlaggen in Nederland. We hebben pas sinds kort ook bijvoorbeeld een Nederlandse vlag in de Tweede Kamer opgehangen. En nu zijn er dus ook partijen in Nederland die vinden daar moet ook een Europese vlag naast hangen. Onder meer D66 en Volt. Die hebben ook onlangs op Europadag, 9 mei, hebben ze zelf zo'n vlag al uitgerold in de Tweede Kamer. Nou, dat leverde ook enorm veel commotie op. En Wilders die riep van de fik erin. Dus je ziet dat het ook in Nederland wel een soort van symbool is geworden wat nogal wat emotie losmaakt. Ja, dus wat dat betreft zijn die Fransen niet zo uitzonderlijk. Ik begreep dus van jou dat eigenlijk de hele geschiedenis van die vlag er een van allerlei gesteggel en gedoe is. Waar begint die geschiedenis? Ja, en dan is het wel goed om te benadrukken dat die vlag, die is nu natuurlijk heel erg symbool, staat die voor de Europese Unie. Mm-hmm. Maar dat was eigenlijk de vlag van de Raad van Europa. En de Raad van Europa is een soort van mensenrechten samenwerking die werd opgezet na de Tweede Wereldoorlog, eind jaren 40, begin jaren 50, waarin verschillende Europese landen gingen samenwerken. En toen had men eigenlijk al heel snel het idee van, ja, als we dat gaan doen, dan moeten we daar ook een soort van vlag, een symbool hebben, zodat het duidelijk is dat wij daarvoor staan en dat wij nu vanaf nu echt gaan samenwerken. samenwerken in dat verband. En dat was dus begin jaren 50. Er werd een soort van wedstrijd uitgeschreven om met een vlag te komen. En toen werden verschillende voorstellen eigenlijk gepresenteerd. En vooral één man is echt centraal geweest in die vormgeving van de vlag. En dat is de Belg Paul Lévy. Een holocaust-overlevende, een oud-journalist. Die Raad van Europa echt een beetje jeu gaf. En ook die vlag uiteindelijk echt daarvoor is gaan staan. Om dat een belangrijk symbool te maken. Ah, ja. En hoe zijn ze uitgekomen bij de vlag die het geworden is? Ja, dat is een enorm gedoe geweest. Er zijn echt enorm veel ontwerpen allemaal de revue gepasseerd. Als je terugkijkt van wat dat dan zijn, dan is het heel vaak een kruis. Hè. Je ziet dat die katholieke traditie van Europa, die christelijke traditie, wel heel prominent een rol speelde bij al die vlaggen. Maar op een gegeven moment is ook die ster om een of andere reden een beetje opgekomen. En het is niet helemaal duidelijk waar dat komt. Er zijn wel historici die het koppelen aan de ster van de geallieerden uit de Tweede Wereldoorlog. Hè. De geallieerde troepen hadden een ster op hun uniform. Maar toen de ster eenmaal het was geworden van daar moeten we iets mee. Toen waren er nog een heleboel verschillende vormen. Ook bijvoorbeeld een ster op alle plekken van de hoofdsteden van de landen die meededen. En hoeveel sterren in een rondje zouden moeten worden was ook nog gedoe. Want op dat moment was het Saarland nog een beetje een soort van betwist gebied tussen Duitsland en Frankrijk. Dus als het Saarland wel werd meegerekend als onafhankelijke staat, dan zouden het 15 sterren moeten zijn. Dat wilde Duitsland niet. 14 sterren wilde Frankrijk dan weer niet. 13 sterren was een ongeluksgetal. Dus zo zijn ze uiteindelijk bij 12 sterren uitgekomen. En dat is het nu nog steeds. Ja, want 12 sterren, dat staat dus niet ergens voor specifiek. Nee, 12 is echt een symbolisch getal. Het ziet er natuurlijk wel mooi uit. Het ziet er vrij symmetrisch uit. Nu inmiddels zijn er wel verhalen opgehangen van het is gewoon een soort van symbool van wij zijn één. Maar het is niet zo dat er aan elke ster één land of iets anders is te koppelen. Nee. Nee. Toch, ik begreep wel dat er ook nog wel later verhalen zijn rondgegaan dat er wel een diepere betekenis in verscholen zou liggen van de ontwerper. Weet jij daar meer van? Hoe zat dat? Ja, dat is eigenlijk pas in de jaren 80 een soort van strijd daarover ontstaan tussen die Paul Lévy die ik net noemde en een andere man die ook betrokken is geweest bij het ontwerp van de vlag. Arsène Heitz, een Frans-Duitsman uit dat gebied wat ik net beschreef. Mm-hmm. En die heeft er eigenlijk, na afloop heeft hij een soort van wel katholieke verhalen opgehangen. Die zei van het is eigenlijk wel heel het verwijst naar de stralenkrans van Maria, de aureool. En dat blauw is natuurlijk ook heel erg traditioneel gekoppeld aan Maria. Dus die heeft eigenlijk een beetje een soort van katholieke saus overheen gegoten. Nou, dat vond die Paul Lévy dan weer helemaal niks. En er was er eind jaren 80 weer enorm veel gedoe over. Van, is het nou eigenlijk een soort van crypto-katholieke vlag of niet? Ik denk dat in ieder geval die betekenis er nu niet echt meer aan gekoppeld wordt. Ja, oké. Okay. En ik ben toch ook nog wel benieuwd. Kijk, de vlag die het geworden is vind ik best mooi. Zeker, ik bedoel, ik vraag me dan toch ook wel af, zijn er nog vlaggen in de running geweest waar we heel blij van moeten zijn dat ze het niet zijn geworden in die wedstrijd? Ja, ik denk dat er is er eentje die is lang in de running geweest en die wordt ook nog steeds wel eens gebruikt. Dat is namelijk de vlag van de Europese Beweging. En de Europese Beweging is ook een soort van lobbyclub van na de oorlog die echt een beetje ging inzetten voor een verenigd Europa. En die had een hele grote groene E op een witte achtergrond. Maar als je dat heel erg uitvergroot, zo'n groene E, dan krijg je dus eigenlijk meer een soort van witte uitkeping. En dat ziet er gewoon best wel een beetje uit als een onderbroek. Dus ik kan me wel voorstellen dat we redelijk blij mogen zijn dat die het niet geworden is. Oké. Nou, dan zijn we nog blijer nu. Ik voel me al ietsje positiever over de vlag die we nu hebben. Tot slot, ik ben toch ook nog wel benieuwd, want er is dus altijd gedoe geweest over die vlag. Waarom moeten we eigenlijk sowieso een vlag hebben? Heb jij daar nog een idee over? Wat is nou het belang van die vlag? Als er zoveel gedoe over is, gesteggel, hoe die eruit moet zien en zelfs nu nog waar je moet hijsen. Ja, nou, dat is inderdaad ook wel een discussie geweest die ook daarna in de Europese gemeenschappen is opgekomen. Hè? Dus dat is echt de voorloper van de Europese Unie. In de jaren 80 heeft men toch besloten van we moeten eigenlijk meer doen om dat Europa ook bij de mensen zichtbaarder te maken. Om dat ook echt gevoel te laten oproepen. En dat had te maken ook met een hele lage opkomst bij de Europese verkiezingen. Dus er moest eigenlijk een beetje een soort van corporate identity voor Europa gecreëerd worden. En toen hebben ze in 1986 hebben ze dus inderdaad besloten om ook die vlag van de Raad van Europa ook voor voor Europa als zodanig en ook voor de Europese instellingen te gaan gebruiken om eigenlijk uit te dragen van ja, wij zijn er voor u, ook voor de mensen. Er is toen ook het Europese volkslied is ook aangenomen, ode aan de vreugde, ode aan de vreugde. Dus dat heeft allemaal daarmee te maken. En ja, en of we dat moeten hebben, daar kun je natuurlijk over discussiëren. Nederland is altijd een beetje tegen geweest. Hè? Die heeft zoiets gehad van ja, dat lijkt ons toch echt veel te veel op een superstaat. Ja, dat verklaart ook wel waarom wij nog steeds een beetje afstand nemen van die vlag. Hem liever niet te veel ophangen. Maar je moet wel echt erkennen dat die vlag, zeker ook buiten Europa, wel een heel belangrijke symbolische kracht heeft. Hè? Ik kan me herinneren, een paar weken geleden waren er hele grote pro-Europese demonstraties in Georgië. Nou, daar zag je een vrouw die door een waterkanon werd beschoten en die bleef maar wapperen met haar Europese vlag. En zie je, dat maakt daar echt wel emotie los. En vorig jaar, toen Oekraïne kandidaat lid van de Europese Unie werd, toen werd juist dus ook de Europese vlag werd er met heel veel symbool werd er toen dat parlement ingedragen. En mensen moesten huilen en applaudisseren. En dat was echt een heel belangrijk moment voor hen. Dus ik denk wel dat het feit dat die vlag daar wel heel veel losmaakt, dat toont wel dat het meer is dan alleen maar een stukje stof. Ja. Ja. Nou, misschien gaan we ons dan, die al in de Europese Unie zitten, ook ons daardoor wat meer hechten aan die vlag. Ik wil je bedanken, Clara van der Wiel, historicus en Europa-correspondent van NRC. Boeken met Bart Funnekotter. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Je hebt weer een stapel historische boeken meegenomen die je voor ons gaat recenseren. Laten we beginnen bij het boek wat je misschien het meest positief heeft verrast. Het meest positief heeft verrast. Jeetje, dat is moeilijk. Nu zet je me op het verkeerde been. Oh. Ze hebben me in ieder geval allemaal aan het denken gezet. En het boek waar ik het blijst van werd toen ik het las, laat ik het dan zo zeggen, dat is De Zelfdenker. Karel van der Dreven, 1921-1999, van Willem Melging. Karel van der Dreven kwam op mijn pad in het laatste jaar van mijn studie. Toen overleed hij en ik had eigenlijk nog nooit iets van hem gelezen. Maar door al de necrologieën dacht ik van, hey, dit moet wel een hele interessante man zijn geweest. Laat ik eens wat bundels van hem kopen, van zijn essays en columns. Dat heb ik toen gedaan. En wat bleek, hij kon met een hele sobere taal, scherpe, slimme, ironische dingen zeggen over onderwerpen als politiek, cultuur en wetenschap. En ik dacht, van deze man moet ik meer lezen. En sindsdien heb ik bijna alles van hem gelezen, denk ik. En even nog even voor de wat jongere luisteraars. Ja, ik durf het al bijna niet te zeggen. Wat ik bedoel, stel hem eens aan ons voor. Ja. Karel van der Dreven werd in 1921 geboren in een communistisch gezin in Amsterdam. Zijn vader was een bekende communist en ook een auteur die onder de nom de plume Vanter schreef in de communistische pers. Zijn broer Gerard is natuurlijk een hele beroemde romancier geworden. Karel zelf die studeerde Russisch, totdat zijn studie onderbroken werd door de oorlog. En hij zat niet echt in het verzet. Hij kende mensen die in het verzet zaten. Dat is niet zo gek natuurlijk als je in een communistisch nest komt. Zijn beste vriend kwam te overlijden in een concentratiekamp. En dat is ten eerste belangrijke césuur in zijn leven geweest. De eerste belangrijke vormende ervaring. De tweede belangrijke vormende ervaring was een bezoek een paar jaar na de oorlog aan Moskou. Daar zag hij het reëel bestaande communisme en dat viel dus enorm tegen. Mensen waren arm, er waren bedelaars op straat. En hij dacht van, wacht eens even, dit klopt niet met het Hosanna-verhaal zoals mij dat altijd verteld is. En toen dacht hij voor het eerst, weet je wat, ik ga eens Marx en Lenin lezen, want dat heb ik nog nooit gedaan. En toen las hij dat en dacht, jemig, wat een onzin is dit? En toen viel hij dus van zijn geloof. Zijn geloof in het communisme. En dat was net in een tijd, we hebben het dan over de jaren 50, maar vooral de jaren 60 en 70, dat links en linkse verbeelding aan de macht was. En daar roeide hij heerlijk tegenin. Hij werd uiteindelijk hoogleraar Russisch in Leiden. Dus hij was bezig met de taal die hij lief had. Hij steunde ondertussen dissidenten in de Sovjet-Unie. En hij schreef dus stukjes die ingingen tegen de communis opinio op een heleboel onderwerpen. Dat ging van literatuurgeschiedenis tot de evolutietheorie. Hij maakte briljant ruzie met een heleboel mensen. En vandaar dus De Zelfdenker. Hij was iemand die, nadat hij dus zo teleurgesteld was in het geloof waarin hij werd opgegroeid, is hij altijd zelf zijn eigen, ging hij lezen en vervolgens niet meelopen met wat iedereen en zijn omgeving in zijn omgeving zegt, maar tot je eigen conclusies komen. En dat is natuurlijk een heel lofwaardig streven. Zegt weinig mensen hebben voldoende ruggengraat om dat altijd vol te houden, maar hij had dat wel degelijk. Dit is een heel politieke biografie. De mens Karel van der Dreven komt hier niet echt heel duidelijk naar voren. Want je vraagt je soms wel af, hoe lukt het je om zo makkelijk tegen de stroom, met zoveel plezier ook, tegen de stroom in te roeien? Dat is toch een persoonlijkheidskenmerk dat hier niet echt duidelijk verkend wordt. Maar het is gewoon, ik vond het een genot om te lezen weer. En ik denk ook, hè, in deze tijd, wat zou Karel van der Dreven hebben gevonden van het huidige maatschappelijk discours? Ik denk dat hij vooral teleurgesteld zou zijn over het niveau daarvan. En ik denk dat hij dan ook wel op punten waarvan je iedereen, bijvoorbeeld laat ik zeggen, wat meer conservatief ingestelde mensen denken dat Karel van der Dreven anti-woke zou zijn. Ik denk dat hij dat tot op zekere hoogte ook wel zou zijn. Maar ik denk dat hij het ook niet de makkelijke weg zou kiezen. En dus ook zich ook tegen die conservatieve gedachten wel zou verzetten. Want hij bijvoorbeeld zijn hele leven is die PvdA of ome Joop blijven stemmen. Zoals hij dat dan zei. Mm-hmm. Dus hij is altijd iemand geweest die ook binnen zijn eigen denkrichting altijd kritisch is gebleven op dingen waarvan je zou verwachten dat hij daar wel mee eens zou zijn. Dus een heel lofwaardig figuur voor mensen die hem niet kennen. Ja, dat is mijn grote vraag dan, denk ik. Wat toch, heb je hier aan? Is het dan boek ook nog interessant? Nou, of is het voor de liefhebber? Het is voor de liefhebber, die moet het zeker lezen. Maar de mensen die houden van super strak, ironisch, scherp, origineel proza, die lezen eerst een aantal van die bundels. Afscheid van Leiden, met twee potten pindakaas naar Moskou. De ongelofelijke slechtheid van het opperwezen. En als je dan wil weten waar dit allemaal vandaan komt, dan lees je daarna deze heerlijke biografie. Goed, volgende boek. Het volgende boek is van Katja Hoyer. En het heet Achter de Muur, Oost-Duitsland, 1949-1990. Katja Hoyer werd geboren in de DDR. Ze was 4 toen de muur viel. En werkt nu al jaren in het Verenigd Koninkrijk als journalist en historicus. En met dit boek heeft ze het complete verhaal, zoals zij het zegt, of in ieder geval een ander verhaal van de geschiedenis van de DDR willen schrijven. Dus niet alleen dat verhaal van dictatuur en de Stasi en mensen die bang waren voor de Stasi. Want zij zei, de DDR was ook een land van goede gezondheidszorg. Er was onderwijs voor iedereen. Je had kans op een goede loopbaan, ook als je wiegje niet in het juiste huis had gestaan. Als je van een eenvoudige komaf was. Er waren ook mensen die waren gewoon gelukkig. Die werden verliefd, gingen trouwen, stichten een gezin. En het beeld wat wij hebben van de DDR, volgens Hoyer, dat is te eenzijdig negatief. En ze schrijft een chronologische geschiedenis gewoon, met alle belangrijke gebeurtenissen. En die doorsnijdt ze met levensverhalen van gewone burgers die ze geïnterviewd heeft. Nou, wat het hele interessante is dat er rondom dit boek een heftige historikerstrijd in Duitsland is uitgebroken. Het boek is in het Engels geschreven en vervolgens in het Duits vertaald. In de Engelse pers is het laaiend enthousiast ontvangen. Maar in de Duitse pers zijn er heel veel kritische noten gekraakt over dit boek. Want ik kan me voorstellen, het idee, de positieve kant van de DDR, dat ligt gevoelig. Ja, en zij wil dus vooral laten zien dat mensen ook best een gewoon leuk leven konden hebben. En daarvan zeggen dus haar critici van ja, daarmee ontken je het fundamentele karakter van de DDR. Namelijk een dictatuur waarin geen persoonlijke vrijheid bestond. En ja, je kon carrière maken, maar wee je gebeente. Als je iets lelijks zei over Erich Honecker of Walter Ulbricht eerder, dan was het voorbij. En zij is ook echt heel persoonlijk aangevallen, want haar vader was een officier in het Oost-Duitse leger, de NVA. En dat wordt er dus in die recensies bijgehaald. Van ja, als je zo'n nest hebt gehad, ja natuurlijk, dan in jouw omgeving had iedereen een prima leven in de DDR, want je vader zat in het leger. Nou is het zo, dit boek is geen nostalgieboek. En toen ik het las, was ik niet zo heftig geraakt. En ik denk dat dat toch mee te maken heeft dat mijn geleefde ervaring, zoals dat heet, anders is. En als je zelf in Oost-Duitsland of Duitsland hebt geleefd en je hebt dat meegemaakt en het was niet zo'n toffe tijd voor jou en je familie, dan heb je zoiets van, ja, ho, ik wil dit allemaal niet lezen. Het moet veel meer gaan over de slechte, duistere kanten van de Oost-Duitse staat. En ik had die reflex niet onmiddellijk, maar getriggerd door die recensies ben ik er natuurlijk toch opnieuw over na gaan denken. En ja, de zwarte wolk, de grijze wolk die constant boven de DDR in, die voel je in dit boek toch minder. Maar Hoyer schrijft ook, en ik citeer even: de DDR kan zonder meer geschaard worden onder de efficiëntst opererende en hardvochtigste politiestaten ooit. Nou ja, daar is geen woord Chinees bij. Dus het is niet alsof ze het helemaal vergoelijkt. Alleen haar nadruk, de klemtoon in het boek, ligt op het andere gedeelte van die Oost-Duitse geschiedenis. Daarom vond ik het een interessant boek om te lezen. Wat ik zei in het begin, het heeft me ook weer aan het denken gezet. Als je één boek over de DDR zou lezen, dan weet ik niet of dit je het complete beeld geeft. Maar als je zoals ik al jarenlang geïnteresseerd ben in Oost-Duitsland, er vaak ben geweest, dan is dit een prima boek om je horizon nog eens wat te verbreden. En nog eens na te denken over de menselijke aard. Namelijk dat ook in de slechtst mogelijke omstandigheden, niet alle slechtst mogelijke omstandigheden, want die kwamen in het vorige uur aan bod, maar in slechte omstandigheden mensen er toch nog in slagen om er iets van te maken en gelukkig te zijn. Ja, nou, toch een interessant boek klinkt wel. En dan tot slot nog hebben we nog kort om het over je derde boek te hebben van Peter Frankopan. Ja. Peter Frankopan, De Transformatie van de Aarde, een nieuwe wereldgeschiedenis. Dit is niet het leukste boek wat ik hier ooit besproken heb. Niet het best geschreven boek, maar wel het belangrijkste boek wat ik hier ooit besproken heb, denk ik. Het belangrijkste boek wat je ooit besproken hebt? Dit boek gaat over is een allesomvattende geschiedenis van de mensheid en zijn interactie met weer en klimaat. Een echt allesomvattend. Alle nieuwe wetenschappelijke inzichten. Ik schrijf er voor de krant, voor NRC, veel over. Als het gaat om ijskernmeten, kennis over zeestromen, dendrochronologie, dus dat je aan de jaarringen op bomen ziet of het warm of koud was. Isotopenonderzoek, alles zit erin. En hij beschrijft de geschiedenis van de hele aarde, maar vooral de geschiedenis van het Holocene, dus ongeveer vanaf 12.000 jaar geleden, hoe de mensheid eerst gevormd werd door de natuur, hoe men reageerde op klimaatverandering en weersomstandigheden en hoe vervolgens in de laatste 200 jaar de mens het klimaat is gaan vormen. En hij zegt, als je er naar zoekt, lijkt het alsof het klimaat en weer alles bepaalt. Mm. Je had bijvoorbeeld een kleine ijstijd in de vroegmoderne tijd, 1400, 1700. Waarin de hele wereldeconomie op zijn gat ging. Maar de Ming-dynastie in China stortte in elkaar, maar Nederland beleefde toen juist zijn gloriejaren. Hij zegt, het gaat er dus ook heel erg om hoe flexibel een weerbare maatschappij is om te gaan met klimaatverandering. En dat is de les die hij meegeeft aan het eind van dit boek. Ja. Klimaat is niet ons noodlot, maar we zullen echt moeten handelen om te zorgen dat we de klimaatverandering die eraan zit te komen en die onze schuld is, dat we die de baas kunnen. Het zijn 800 pagina's. Het zet je enorm aan het denken. Je wordt heen en weer gegooid tussen wanhoop en hoop. En uiteindelijk denk ik, Homo sapiens heeft zich al zo vaak weten aan te passen aan de veranderingen van het klimaat, de streken van het klimaat, het humeur van het klimaat, dat ik toch hoop dat we ook nu erin slagen om ook deze klimaatverandering de baas te worden. Goed, dat is toch nog iets van hoop. Dank je wel, Bart Funnekotter. Dank voor je komst. En voor wie het lijstje boeken nog eens wil nalezen, je kan het vinden op onze site. Het spoor terug. In 1995 waren ze even groot nieuws. De Nederlandse ongewapende waarnemers die tijdens de oorlog in Joegoslavië werden gegijzeld door Bosnische Serviërs en als menselijk schild gebruikt. Maar toen vlak na de beëindiging van die gijzeling de enclave Srebrenica viel, toen waren de gijzelaars snel vergeten. In het spoor terug nu het vergeten verhaal van deze gijzelaars. Samenstelling Paul van der Gaag, techniek Alfred Koster. Het was gruwelijk. Het was eigenlijk eenzaam. Want je was er als enige Nederlander tussen andere culturen. Je zat er nutteloos in een verschrikkelijke gevaarlijke omgeving. Nou, toen werd ik meegenomen in een auto, voertuig, het bos ingereden. En toen moesten we met z'n tweeën dat veld inlopen. Dan denk je, dat gaat niet de goede kant op. De geur van de dood. Ik kan rustig naar beelden kijken op televisie. Als de geur erbij komt, dan haak ik af. Mijn hond had een absces. We waren bij de dierenarts, we sneden een absces open en die lucht die daaruit kwam. Deed mij wel een mouwtje aan. Was gelijk terug in Bosnië. In de afgelopen week werden de steden Gorace en Tuzla door de Bosnische Serviërs onder vuur genomen. Ook werden er 19 VN-waarnemers gegijzeld, onder wie 3 Nederlanders. Het is april 1994 als er 3 Nederlandse VN-waarnemers in Bosnië worden gegijzeld. Ze maken onderdeel uit van de VN-vredesmacht al daar, als zogenoemde UMNO's, United Nations Military Observers. Nederland maakt sinds 1992 deel uit van die vredesmacht en levert naast troepen en straaljagers dus ook ongewapende waarnemers. Een van hen is Mark Helgers. Hij is kapitein bij de luchtmacht als hij de rol van waarnemer krijgt toebedeeld. Dat betekent dat je dus als specialist, zal ik maar zeggen, militair specialist, ongewapend, woont en werkt tussen de lokale bevolking in kleine teams. En het doel is waar te nemen welke militaire activiteiten gepleegd worden in het algemeen. En met name of de afspraken, de wapenstilstanden en andere afspraken, of die gehandhaafd worden. En of de partij zich eraan houden. Controleren of de wapens die opgeslagen waren in de wapendepots, of die ook inderdaad daar aanwezig waren. Of er niet anders ingezet werden. Dus dat soort taken eigenlijk. Ja, ben je de ogen en oren van de Verenigde Naties, zo zou je het kunnen zien. In totaal gaat het om zo'n 1000 waarnemers vanuit de hele wereld die in alle uithoeken van voormalig Joegoslavië moeten toezien op het nakomen van afspraken. De rol van die waarnemers is een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van de Balkanoorlog. Militair historicus Dion Landstra onderzocht het en schreef een proefschrift waarin het verhaal van de Nederlandse waarnemers verteld wordt. Op het moment dat UNPROFOR werd ingezet, dan praat je over formeel februari 92... Heeft Nederland vanaf het begin af aan waarnemers gezonden. En ja, dat is gewoon een vraag dan van het VN-hoofdkwartier in New York. En Nederland heeft vanaf het begin af aan besloten om daar aan bij te dragen. Zijn beste beentje ook voor te zetten. Ze begonnen met 3 waarnemers voor de VN. En dat is in de loop der tijd, in de eerste 2 oorlogsjaren ongeveer, is dat gegroeid naar bijna 60 die ze op halfjaarlijkse basis uitzonden naar de Balkan. Sommige van die waarnemers komen in rustige gebieden terecht, in Slovenië of Kroatië. Maar de meeste worden naar brandhaarden in Bosnië gestuurd. Zo ook Wilco Ramakers. Uiteindelijk word je dan bepaald gebied toegewezen waar je dan individueel heen gaat. En in mijn geval was dat midden in het Bosnisch-Servisch gebied. In de nabijheid van Banja Luka. Wij zaten daar met toestemming van alle partijen om na te zien dat er een no-fly zone werd gehandhaafd. En dat hield in feite in dat er alleen maar gevlogen mocht worden met helikopters en vliegtuigen als ze gewonden waren. En dat ze dus geen troepenverplaatsingen mochten doen. Daar was geen toestemming voor. En daar moesten wij op nazien. Ook Jos Gelissen komt in Servisch gebied terecht, in Sarajevo. En daar hebben de waarnemers een onmogelijke opdracht, omdat er overal om hen heen gevochten wordt. Het was een cultuurschok meteen. Het was loeigevaarlijk. Het was eigenlijk eenzaam. Want je was er als enige Nederlander tussen andere culturen. Je zat er nutteloos in een verschrikkelijke gevaarlijke omgeving. En eigenlijk probeerde ik zoveel mogelijk daar afstand van te nemen van alles. En ik zag het een beetje als een film, weet je wel. Dat er geschoten werd en geschoten. Man, ik lag te trillen in mijn bed. Ik was gewoon bang. En daar is ook, daar hangt alcohol is daar ontstaan. Want er werd altijd gezopen. Iedereen zoop daar tegen het glip op. Om het gewoon een beetje onder controle te houden. Die angst. Ondanks alle gevaren en het geweld hebben de waarnemers volgens militair historicus Dion Landstra de eerste 2 jaar van de VN-aanwezigheid in Bosnië hun werk als UMNO nog redelijk kunnen doen. Het gaat mis vanaf het moment dat de VN zich anders gaat opstellen in het voorjaar van 1994. Maar op het moment dat de VN besloot om nadrukkelijker gebruik te maken van de ruimte in het mandaat om geweld te gebruiken om de vrede af te dwingen. Toen begonnen de strijdende partijen het te zien als een gevaar dat die waarnemers rapporteerden. En waar ging het mis? Zo zou je kunnen zeggen op het moment dat UNPROFOR besloot geweldsmiddelen aan te wenden om vaak de Bosnische Serviërs tot de orde te roepen als zij de afspraken schonden. En toen werden de waarnemers ineens een aantrekkelijk doelwit voor de Bosnische Serviërs in het kader van represailles. Zo zou je het bijna kunnen uitdrukken. Die represailles worden door de Bosnisch-Servische president Karadzic al aangekondigd als hij zegt alle buitenlanders in Bosnië als vijanden te zien. All of foreigners would be conceived as the enemies against Serbian people. Even UN soldiers. Even UN soldiers, any foreigner, because they come from the countries that attacking us. Rob van Zanten behoort in 1994 tot de eerste groep waarnemers die gegijzeld wordt. Er was een schending van het bestand. Er werd zwaar gevochten rond Gorazde. Daar werd het gevecht steeds heviger. De UMO's die in Gorazde zaten, Die begonnen ook steeds meer berichten te zenden, dit gaat niet goed. Toen zijn er vliegtuigen van de Serven neergehaald door de VN. Dat vonden ze niet zo fijn. Toen dat een tweede keer gebeurde, was het voor hun de maat vol en hebben ze een gijzeling ingezet. En toen stormden ze ook bij ons binnen met een aantal soldaten gewapend, Kalashnikovs doorgeladen. En die eisten dat we onze verbindingsmiddelen zouden overgeven, de auto's. We moesten spullen inpakken. En toen zijn we afgevoerd naar Jagorina. Jagorina is een bergdorpje van de Olympische Spelen nog, een skiresort. Maar ook een groot hoofdkwartier van de Bosnische Serven. En daar zijn we opgesloten, van zolderkamer. Van Zanten en zijn medegijzelaars worden vrij snel weer vrijgelaten. Een jaar later gaat het anders. Dan wordt op 26 mei een grote groep VN-personeel overal in Servisch gebied opgepakt. En zal het veel langer gaan duren. Onder hen drie Nederlanders die even wereldnieuws zijn. Jos Gelissen, Wilco Ramakers en Mark Helgers. Wilco is pas net als waarnemer aangekomen in Bosnië als hij gegijzeld wordt. We zaten op Banja Luka. Daar zat het vliegveld, een groot vliegveld. En we waren met z'n drieën daar, een Rus, een Spanjaard en ik. Nou, en ja, min of meer de tweede of de derde dag ging het al verkeerd. Toen hoorde ik op de radio van oké, er is door de NAVO gebombardeerd en de Bosnische Serviërs die dreigen waarnemers te gijzelen. Ja, een kwartier later stonden ze met een clubje bij mijn kantoortje. Ja. Wat gebeurde er toen precies? Nou, toen werd ik meegenomen in een auto, voertuig, het bos ingereden. Met een grasveldje. Ondertussen was mijn Russische collega, die was er ook. En toen moesten we met z'n tweeën dat veld inlopen. Dan denk je, dat gaat niet de goede kant op. Russische collega en ik keken elkaar aan van, oké, nou hebben we het gehad. Dat gaat er wel even door je hoofd heen, op dat moment. Je dacht dat je doodgeschoten zou gaan worden? Ja, dat leek mij zeer aannemelijk. Ja. Want hoeveel gewapende Serviërs liepen er om jullie heen? Een stuk of zes. Ja, als je zelf geen wapens hebt, is één of twee al genoeg, hè, natuurlijk. En toen kwamen we bij zo'n soort vakantiehuisje uit, midden in het bos. Ja, en toen werden we ook gescheiden. Dus waar hij naartoe is gegaan, dat weet ik in eerste instantie niet. En ik werd apart op een kamer gezet met twee bewakers erbij. En dan gaat er een hoop door je heen. Ook Jos Gelissen is die dag opgepakt en met veel geweld zonder enige uitleg afgevoerd, waarbij ook hij voor zijn leven vreest. Eigenlijk was het eerste moment was veel angst. Ik dacht van, dit loopt helemaal mis. En ik heb eigenlijk afscheid genomen van alles en iedereen. Tussen mijn ogen. En dan heb ik eigenlijk gedacht van, hier kom je niet levend uit. Dit was het. Dat was gewoon een doodsangst. En tussen je oren meld je, heb ik me toen afgemeld. Ik hoopte maar één ding. Dat het snel zou gebeuren. En dat ik niet gewond zou raken. Het maakt niet uit wat ze zouden doen, of executeren, of bombarderen, of noem maar op. Er komt alleen maar één ding, dat het snel gebeurd zou zijn. En gaandeweg die hele gijzeling werd mijn doodsangst omgezet naar angst voor het gezin. Van die hebben die beelden ook gezien en noem maar op. Wat gaat dat met mijn gezin doen en met mijn vrouw en mijn kinderen? Toen heb ik daar, s'nachts heb ik daar niet geslapen natuurlijk. Want voor mij heb ik de eerste week helemaal niet geslapen. En daarna sliep ik in alle standen. Maar 's ochtends, voordat het licht werd, werd ik meegenomen naar het vliegveld. En toen ben ik op een positie neergezet waar ik in eerste instantie vastgeketen ben geweest. 2,5, 3 dagen, totdat het hard begon te regenen. Ja. Maar wat voor positie was dat? Nou, achteraf gezien, toen ik op het hoofdkantoor zat, ben ik erachter gekomen dat ik... En dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken. Dat ik vlakbij de luchtverdedigingssystemen zat van hun. En dan denk je, oké, wat gaat er gebeuren? Dat was de eerste dag. En toen zat ik daar een uur of 2, 3, 4 misschien wel. En toen kwam ineens een televisieploeg. En toen hebben ze opnames voor mij gemaakt. Die ook later zijn uitgezonden overal. Waar dienden die opnames voor die de Serviërs van jou maakten? Ja, die wilde dat natuurlijk gebruiken als pressiemiddel richting de VN. Want de VN had natuurlijk ingegrepen op diverse locaties. En ja, waar ik zat, daar hadden de Bosnische Serviërs ook vliegtuigen staan. En ze wilden dat natuurlijk gebruiken om te laten zien, ja, als jullie ons vliegveld komen bombarderen, dan neem je in ieder geval eentje mee van de VN. Dus ja, als menselijk schild werd je daar min of meer neergezet. Dodelijk dilemma. Menselijke schilden leggen NAVO in Bosnië lam. U zag misschien zojuist in het 10-uur-journaal. Een Nederlandse VN-waarnemer is in gijzeling genomen door Bosnische Serviërs. Het ergste wat er eigenlijk is, is dat is gedurende eigenlijk die 2,5, 3 weken hetzelfde geweest. Dat je niks bij je hebt aan materiaal of spullen. Of dat je niet weet wat er om je heen gebeurt. Dus je hebt totaal geen idee van wat er in de buitenwereld gebeurt. Of het de goede kant op gaat of de slechte kant op gaat. Dus je kunt je alleen maar vastpinnen op een aantal zaken. En dat is dat ik, ja, vlak voordat het, als het donker werd, dan werd ik weer van het vliegveld afgehaald. Dan ging ik weer naar dat huisje in het bos, zeg maar. En dan 's ochtends werd ik weer dezelfde kant op gereden. Ja, op een moment kwamen ze niet in plaats van, ja, het was mei, juni, dus het werd heel laat donker. Kwamen ze niet om 12 uur, om 12:30 s'avonds, maar kwamen ze helemaal niet. En toen zei ik tegen die bewaker van mij, ja, wat is er aan de hand? Ja, zei die, dat weet ik ook niet. Kijk, en als je in je achterhoofd hebt van, oké, of je wordt geëxecuteerd, of je wordt vrijgelaten, daartussen zit niks. Dan denk je van, nou, misschien zijn ze aan het nadenken hoe of wie of wat ze moeten gaan doen. En toen kwamen ze hem naar de rand halen en toen zei, ja, zei ze, de auto was kapot. En dan denk je, oké, dan gaat er wel even de lucht een beetje uit. En dan denk je, oké, dat is een meevaller geweest. En je probeert toch jouw positie daar binnen een beetje te bemachtigen. Je moet er voor jezelf het beste van maken eigenlijk. En je moet je dag indelen, je moet je dag een beetje indelen. En dat klinkt misschien heel raar, maar ik had bepaalde momenten, dan ging ik films zitten denken in mijn hoofd. Of ik dacht even aan thuis, dat had ik meestal 's avonds. Dan dacht ik even een kwartiertje, pakte ik de foto van mijn vrouw, dan keek ik een kwartiertje naar die foto. En dan wisten ze ook dat ze bij mij niet in de buurt hoefden te komen, want dan ja, op een gegeven moment ben je nergens meer bang voor. Dan denk je, nou, als dat moet, dan moet het ook maar. Net als Wilco Raamakers is Rob van Zanten in de tijd dat hij gegijzeld is veel met zijn gedachten bij thuis. Hij schrijft op de eerste dag van zijn gijzeling zelfs een afscheidsbrief aan zijn vrouw. Die brief, die nooit verstuurd hoefde te worden, heeft hij nu, bijna 30 jaar later, nog steeds. En dit is hem dan. Er zit een envelop omheen. De brief zelf zit daarin. Geadresseerd aan mijn echtgenote en mijn hond. Dat was kennelijk toen heel erg belangrijk voor me. En de envelop die eromheen zit staat: please, if I due to any fact might be killed, be so kind to mail this letter inside this envelope to Holland. Thanks a lot. Hop. Die brief hoefde gelukkig nooit verstuurd te worden. Maar wat zeg je dan in zo'n brief als afscheid? Ja, natuurlijk dat het nooit de bedoeling is geweest het zover te laten komen, maar dat je wel schuldig bent, want ik heb er vrijwillig voor gekozen om deze uitzending te doen. Dus dat het me spijt. Van de grote groep in mei 1995 gegijzelde VN'ers worden er in de eerste weken van juni steeds meer vrijgelaten. Maar de drie Nederlanders horen daar niet bij. Pas als de allerlaatste groep wordt vrijgelaten, zijn zij aan de beurt. Mark Helgers. Een dag of drie van tevoren werden wij dat afgevoerd naar Palen. En dat alle waarnemers werden, die nog vast zaten, werden daar verzameld. Toen hadden we wel het idee van, er waren al zoveel mensen vrijgelaten. Ja, dat moet beide wel goed komen. Mijn andere twee Nederlandse collega's die gegijzeld waren, Jos Geers en Wilco Raamakers, die kwam ik toch ook weer tegen. Kun je een keer Nederlands praten, dat is ook een keer fijn. En de faciliteiten daar waren ook wel iets beter, zal ik maar zeggen. En de 19 juni zijn we toen naar Servië, niet Bosnië, maar Servië gebracht. En daar hebben we toen overnacht in Novi Sad. En de 20e zijn we in Zagreb aangekomen. En ik herinner me nog dat toen de spanning echt van me afviel. Op een manier, toen ik nog in Joegoslavië, in Novi Sad zat, voelde ik me nog niet helemaal vrij. Hè? En toen ik in Zagreb kwam, had ik echt het idee van, het is over. En toen weet ik nog, toen heb ik echt over het hele lichaam, een paar minuten lang heb ik gewoon lopen trillen. Al die spanning die kwam eruit. Hoe was de ontvangst in Zagreb? Overweldigend. En voor ons Nederlands was het extra goed. Want alle waarnemers werden afgevoerd naar het VN-hoofdkwartier in Zagreb. Maar de Nederlands hadden de Nederlandse leiding, militaire leiding of politieke leiding, wil ik vanaf zijn, had gezegd van nee, dat die brieven, dat doen wij wel. We werden afgevoerd naar het Hollandhuis. Rond 3:30 vanmiddag arriveert het vliegtuig uit Belgrado. Mark Helgers stapt als eerste uit, gevolgd door Jos Gelissen en als laatste Wilco Raamakers. Na een medische controle komen ze aan bij het Dutchbed op Plezo. Maken we vanaf hier een lange rij richting Hollandhuis, zodat ze daar langs kunnen. Oké. Okay. Als er meer dan 3 Nederlanders militairen ergens in het buitenland zitten, dan heb je een Hollandhuis. Dan bouwen ze een Hollandhuis een soort honk. Een soort thuishonk. Waar moet ik dan aan denken? Is zoiets met, bij de Olympische Spelen ook? Nou, niet zo uitgebreid. Maar er was, een plek waar je inderdaad bij elkaar kon drinken. Daar kon je wat drinken, daar kon je een hapje hebben. Daar kon je echte soep eten, weet je wel, hutspot, dat soort dingen allemaal. Waar je inderdaad eventjes je in Nederland kunt voelen terwijl je in het buitenland bent. We werden ontvangen met inderdaad typisch Nils met bitterballen, weet je wel. Alles soort stomme dingen. Een psycholoog om even te kijken hoe het eraan toe waren. Iemand van de voorlichting. En het is een persconferentie gegeven voor de Nederlandse pers. En toen, de rest hebben we die nacht hebben wij doorgebracht in het Unmohuis. En de volgende dag zijn we toen naar Nederland afgevoerd, zal ik maar zeggen. teruggebracht om even bij te komen. Luchtmachtkapitein Wilco Raamakers vanochtend op Schiphol herenigd met zijn vrouw. Over de hele wereld zijn deze beelden bekend van een geketende kapitein Raamakers. Landmachtmajor Jos Gelissen zag zijn thuisfront ook weer voor het eerst, sinds hij ruim 3,5 week werd gegijzeld door Bosnische Serviërs. En ook voor landmachtkapitein Mark Helgers was een warm familieonthaal. In Bosnië deden de 3 ex-gijzelaars hun werk als militaire waarnemer ongewapend. De echtgenotes noemden het fantastisch dat hun mannen weer terug zijn, al is het slechts voor 10 dagen. Er is nauwelijks nazorg voor de gijzelaars. Een debriefing en een gesprekje met een psycholoog. Meer niet. Na ruim 3 weken gijzeling krijgen ze 10 dagen verlof en daarna weer terug naar de Balkan. Mark Helgers heeft er in die tijd wel begrip voor. Ik had zelfs zoiets. Er is iets vervelends overkomen. Maar ik wou ook terug. Als ik niet terug ga, dan blijf ik met die angst zitten. Dus zelfs als ik kom van de luchtmacht, zei ze, als je als piloot, als je op een gegeven moment je skistoel moet trekken en moet springen, hè, omdat je vliegtuig neerstort, het streven is je zo snel mogelijk weer in dat vliegtuig te krijgen. Om te voorkomen dat je er bang voor wordt om weer te gaan vliegen. In mijn geval was zoiets van, ik wil terug. Want anders, dan, ik moet over die stress en die ervaring heen, want ik moet door. Aan de andere kant, het kwam Defensie ook wel goed uit dat we wel weer teruggingen. Ja, een beetje van, stoere jongens en weet je wel, het valt allemaal wel mee. Maar zo zat ik er op dat moment niet in. Ik had zoiets van, dit is vervelend. Hè, maar ik wil terug, want als ik nu niet terug ga, dan weet ik niet of ik ooit nog een keer in mezelf in een gevaarlijke situatie kan brengen. En als militair is dat vrij problematisch, zullen we maar zeggen, als je dat niet meer kunt. Dat gebrek aan nazorg heeft Rob van Zanten een jaar eerder ook al ervaren. Militairen horen tegen een stootje te kunnen, is de gedachte bij Defensie. En de toenmalige generaal Bastiaans denkt zelfs dat de ervaring van een gijzeling wel goed is voor de persoonsvorming. Van Zanten had echter het idee dat ze bij de leiding geen idee hadden wat ze met de vrijgelaten gijzelaars aan moesten. Niemand wist eigenlijk hoe je ermee om moest gaan. Er stonden geen psychologen klaar. Nee. Wat er wel klaar stond, dat waren collega's. Herman Bennema en Arno Schouwenaars. Die ook gegijzeld waren. En met z'n drieën hebben we daar een beetje van ons afgedronken, denk ik, mag ik wel zeggen. En het meeste verwerkt. Maar dat was het dan ook. Hoe vind je dat achteraf? Ja, als je later de literatuur gaat lezen, de eerste 24 uur en zo, dan wil je eigenlijk niks weten. Dan moet je met jezelf mee bezig. Dat hadden we daar ook. Dan komt er een periode tot zo'n 2 dagen, 3 dagen dat je gehoord wil worden. En daarna is alles te laat. Dan hoeft het niet meer. In die categorie zat ik, denk ik. Het was voor mij te laat, het hoefde allemaal niet meer. En dat vangnet, dat was het dus niet. Militair historicus Dion Landstra concludeert in zijn proefschrift dat de legerleiding en politiek veel te weinig aandacht voor de waarnemers hebben gehad. Zij zagen dat inderdaad als aanvaardbaar risico, als onderdeel van het werk. Als iets wat erbij hoorde. En kijk, we moeten niet vergeten, het militaire beroep gaat natuurlijk onlosmakelijk gepaard met het accepteren van gevaar en risico's. En dat is iets waar je voor tekent op het moment dat je voor defensie kiest. Tegelijkertijd is het wel zo dat je ook tekent voor een bepaalde bewapening en bescherming als je voor defensie werkt. Je hebt de mogelijkheid om jezelf op een bepaalde manier te beschermen. En de waarnemers hadden dat niet. Ik denk ook niet dat het geholpen had als zij wel een wapen hadden gehad. Maar waar het om gaat is dat als je mensen onbewapend en in kleine groepjes heel bewust een andere modus operandi hebbend naar een uitzendgebied stuurt waar nog altijd hard gevochten wordt, je wel even extra de vraag moet stellen of deze mensen dan wel veilig zijn en of zij wel effectief kunnen zijn. Of zij hun werk wel effectief kunnen doen. En dat is niet gebeurd. Even ben je wereldnieuws, vervolgens geen nazorg en na 10 dagen weer aan de slag. En dan, minder dan 3 weken na je vrijlating, valt de enclave Srebrenica en gaat het alleen nog maar over Dutchbat en de genocide. De gijzeling van de waarnemers is op slag vergeten. Maar voor de gijzelaars zelf, zoals Wilco, Jos en Mark, is de geschiedenis niet voorbij. Bij Jos Gelissen geldt dat voor het hele gezin. Tijdens die gijzeling was ik dagelijks op tv. Mijn kinderen keken daarna. En dat had een enorme impact. Mijn dochter moest daarvan huilen en getroost worden en noem maar op. Mijn zoon kon het niet aanzien. Maar dat werd uitgelegd als van, hey, dit is je vader op televisie, moet je even kijken. Maar hij kon het niet aanzien en vluchtte telkens. Maar hij werd gewoon gedwongen om te kijken. Dat had tot gevolg dat de jaren daarna dat een enorme impact had op mijn gezin. Niet alleen mijn handelen. Ik was helemaal gewijzigd, zeg maar. Maar mijn kinderen en mijn echtgenoten, die hadden ook een enorme impact gehad van dat hele gebeuren. Mijn dochter die ontwikkelde bulimia. En mijn zoon die zat dusdanig slecht in zijn vel dat hij voortdurend aan zelfmutilatie deed. Mijn huwelijk is op de klippen gelopen. Gewoon omdat ik verschrikkelijk aan de alcohol verslaafd werd. En gewoon een kort lontje had thuis. En gewoon de verkeerde kant op ging. En dat heeft invloed op mijn huidige functioneren. Op mijn huidige zijn. Wat een verschrikkelijke impact dat heeft gehad. En wat voor gevolgen dat heeft gehad. Ja, en dan sluit ik nog eventjes uit dat ik zelf PTSS heb. En in dit diep dal heb gezeten. Waar ik eigenlijk pas een paar jaar geleden uit ben gekomen. Sommige dingen zijn nog niet weg. Als ik hier nu over moet praten, ja, dan begin ik te trillen hier. Ja. Dat gaat ook niet meer weg. Dat beheerst je leven. Ik had goed contact met mijn kinderen. Maar 2 maanden geleden kreeg ik een sms'je, een oud WhatsAppje van mijn dochter. Van ik wil geen contact meer met je. Want ik heb geconstateerd dat ik chronische depressie heb. En dat komt omdat ik vroeger een vader had die de oorlog in zijn kop had zitten. Dus ik heb geen contact meer met mijn kinderen. Dat doet pijn. Daardoor tril ik op dit moment. Denk je dat die 3 weken gijzeling dat een invloed heeft gehad op hoe de rest van je leven verlopen is? Dat zeer zeker. Ik wil niet zeggen dagelijks. Maar ik had bijvoorbeeld ja, 1 merkje kauwgom had ik. En ik had geen tandenborstel of niks de eerste 2 weken. Dus altijd als ik die kauwgom koop, ik koop nou nog maar 1 merk kauwgom. Maar als ik die kou pak, denk ik altijd, oh, dat was het enige wat ik had. En dat zal een soort tik zijn die je hebt overgehaald. En mijn leven is wel anders geworden, want ja, ik ben niet meer getrouwd natuurlijk, als eerste. En PTSD zal ik ja, waarschijnlijk ook hebben, maar ja, dat zou ik dan moeten vaststellen. Ik weet dat ik na mijn scheiding dat ik wel een zwaar jaar heb gehad en dat ik best wel wat alcohol heb gedronken en zo. En ja, gewoon misschien wel helemaal los ben gegaan of zo. Maar daarna is dat min of meer toch wel gestabiliseerd. Ik kan gewoon heel goed alleen zijn. En ik wil me niet mijn hele leven laten achtervolgen door iets wat 25 jaar geleden gebeurd is. Daar leef je te kort voor, denk ik. Voor Wilco Ramakers en Jos Gelissen heeft de gijzeling grote invloed op hun leven gehad. Mark Helgers is de enige van de drie die tot de dag van vandaag bij Defensie is gebleven. Maar ook hij heeft de ervaring maar moeilijk kunnen verwerken. Ik ben wel blijven werken, maar dat kostte me wel veel moeite, zal ik maar zeggen. Veel meer moeite. Toen ben ik behandeld in Utrecht. En toen is vastgesteld dat ik een gedeeltelijke PTS heb opgelopen. Ben ik voor behandeld. En ja, dat is onder controle. De enige periode dat ik er echt nog last van heb gehad is zeg maar meer aan het betekenis van hoofdpijn. En stress wel was toen ik werd opgeroepen voor het Joegoslavië-tribunaal om te getuigen. Dus ik heb echt maandenlang bijna continu met hoofdpijn rondgelopen. Dat was gewoon stress. Het positieve daarvan wel is dat ik heb op een gegeven moment getuigenis moeten afleggen tegen Karadzic. Karadzic is de oude president van de Bosnische Servische Republiek. Net voordat ik voor de rechtbank moest getuigen, had hij gevraagd van mag ik met de getuige spreken van tevoren. Dat kan hij vragen. Dat heb ik toen gehoor aangegeven. Dan ben ik daar in de Scheveningen gevangenis, heb ik met hem gesproken. Hij heeft mijn vragen gesteld, heb ik geantwoord. Ik zal nooit vergeten, ik liep op een gegeven moment de gevangenis uit. En dat was voor mij echt, dat was van, ja weet je, ik loop hier naar buiten. En ik ga daar even uit eten, ik ga leuke dingen doen. En jij zit de rest van je leven in, zo niet in deze gevangenis, wel in een andere gevangenis, maar jij kunt nooit meer vrij. Ik zal je vertellen, dat was voor mij echt wel een soort, nou, toch een genoegdoening. Sinds die tijd kan ik ook details vergeten. Tot die tijd, ik kon die hele film, de hele 3,5 weken, kon ik bij spreken, voor minuut tot minuut kon ik afdraaien. Het hele filmpje kon ik afdraaien. Van de gijzeling. Ja, en sinds die tijd zei ik van een beetje de scherpe randen zijn er vanaf. En sindsdien kan ik echt zeggen van het is gesleten. Het was De Vergeten Gijzelaars van de Balkan. Met dank aan Dion Landstra, die promoveerde op dit onderwerp met het boek Informatiemakelaar in Schietschijf, uitgegeven bij uitgeverij Boom. En tot zover OVT. Eerder in het programma kwam zelfdoding ter sprake. Wilt u daarover praten? Dat kan. Via de telefoonlijn Zelfmoordpreventie. Bel daarvoor gratis 0800 0113. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. Inwoners van de Veenkoloniën in het noordoosten van Nederland gaan gemiddeld 7 jaar eerder dood dan de rest van Nederland. Ik heb een hele hoop mensen hier die ruim over de 150 kilo gaan en die dus niet meer op de onderzoeksbank konden. Veel projecten om inwoners te helpen werken niet. Hoezo ga jij voor mij bepalen wat goed is voor mij? Wat moet er veranderen? Praten helpt niks. Help mij waar ik jou nodig heb. En wat heb ik aan jou met praten? De kloof tussen de inwoners van de Veenkoloniën en de overheid. Vanavond om 7 uur, live vanuit Gasselten Nijveen in Drenthe, bij KRO-NCRV, in Pointer. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een ontstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken.